الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حاضرین و ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، درود پاک وغیرہ کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، اس کے صفحہ 8 سے حدیث نمبر 27. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا. نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب. اس روایت میں نمبر ایک ہے، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، وہ اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہاں دیکھ لیں کہ پریشانی دور کرنے کی فضیلت کیسی ہے. تو جو پریشان کرے وہ کتنا برا بندہ ہوگا مسلمان کو. اور پھر مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں، ماہ رمضان میں، جو پریشان کرے، اے ہٹ جا میری جگہ دی، کہاں بیٹھ گیا، وہ بیچارہ گھبرا کے ہٹ گیا، پریشان ہوا کہ نہیں ہوا، دل دکھا کہ نہیں دکھا، نہ جانے کیا کیا دفعات اس ایک جملے نے آپ پر عائد کر دی. تو اللہ کرے کہ بولنے سے پہلے تولنا ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور کسی مسلمان کو گھور کر، جھڑک کر، دھکیل کر، اور کسی بھی انداز سے ہماری طرف سے ایذا نہ پہنچے، بلکہ ہماری طرف سے مسلمان کو راحت پہنچے، بلکہ ہم پریشانی دور کرنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے رضا الہی کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سیلا نے دا

مدنی کورس کے شرکا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اوبی وین کے ذریعے آج نکیال ضلع کوٹلی پاک کشمیر پاک گل پاش گلہاری کابینہ انٹرنیٹ کے ذریعے لارسٹ کالج گراؤنڈ نزد مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان پاک سہروردی کابینہ آج خصوصی شرکت مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں کے شعبہ جات. اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں شرکت کریں گی. آئندہ کل اوبی بہن سنگھوئی ضلع جہلم پاک بغدادی کابینہ انٹرنیٹ فیضان مدینہ قادر پورا واں ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان پاک سلیمان کابینہ. اور مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ المدینۃ العلمیہ ان کی خصوصی شرکت یہ آئندہ کل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا حاجی اسلم جن کے بعد پاکستان سطح کی اسلامی بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے ان کا میسج موصول ہوا ہے کہ آدھی روٹی کھانے والیوں کی تعداد 964 پونی روٹی کھانے والیوں کی تعداد 1272 جمع 1. ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے اور یہ سارا سال نبھانے کی سعادت بخشے. وہ مجھے اس پر ایک حکایت آپ کو سنا دوں. احیاء العلوم میں پڑھی تھی کہ ایک عورت کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ طبیب کے پاس پہنچی اس کے اپنے میاں کے ساتھ. تو طبیب نے اسے کہا کہ تیری زندگی میں سے چھ مہینے کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا. دیکھیے اب الفاظ ادھر ہو جائیں گے کچھ تو مفہوم مطلب 6 مہینے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا. اب بڑی گھبرائی اور خوف کے مارے وہ کھانا چھوٹ گیا تو پینا چھوٹ گیا تو ٹینشن میں آ گئی یہاں تک کہ وہ بیچاری گھلنے لگی صدمے سے. 6 مہینے گزر گئے لیکن کوئی ایسا مرض لاگو نہیں ہوا تھا اس کو. اب وہ پھر وہ رابطہ ہوا طبیب سے تو طبیب نے جب دیکھا کہ یہ مطلب اب اسمارٹ ہو گئی ہے یعنی کہ وزن کافی ریڈیوز ہو گیا ہے تو طبیب نے کہا کہ دراصل وہ تمہارا وزن زیادہ تھا وزن بہت زیادہ تھا اور اندر باہر سب جگہ چربیاں چڑھی ہوئی تھی تو اب میں کہوں کہ تم کم کھاؤ تو بہت مشکل ہے کہ تم یہ پرہیزیاں کرتی ہو اس لیے میں نے تم کو ڈرا دیا تاکہ تم خوف کے ہمارا کھانا پینا چھوڑو اور تمہاری چربی کچھ پگھلے اب انشاءاللہ تم کو اولاد ہو جائے گی. کہ چربی نے سارے منہ وغیرہ اندر کے بند کر دیے تھے. یہ امام غزالی نے حکایت لکھی ہے کہ طبیب کو اس طرح غلط بات کرنی نہیں چاہیے لیکن حکایت ایک لکھی ہے اس کی تائید یا کوئی یعنی کہ مذہبی حوالے سے تائید نہیں ہے اس کی لیکن یہ کہ جو عورت موٹی ہوتی ہے نا یعنی یہ شاید کہنا چاہتے ہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی بے اولادی کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بچہ دانی وغیرہ چربی سے ڈھک جائے اور یوں اس کے لیے اولاد کا راستہ رک جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ مفید ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرے, کم کھائے کم پیے, ورزش کرے, کوئی مطلب محنت مشقت کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے, اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مردوں میں ہارٹ پرابلم زیادہ ہوتے ہیں, دل کے امراض زیادہ ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں میں کم ہوتے ہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ آپ نے بہت کم یہ تو سنا ہوگا فلاں سیٹ ہارٹ فیل ہو گیا, فلاں مل آنر ہارٹ فیل ہو گیا, لیکن آپ کے خاندان میں بہت کم ہوا ہوگا کوئی خاتون ہارٹ فیل ہوئی ہو, ہوئی ہوں گی لیکن کم, یا دل کا مرض ہو یہ کم عورتوں میں کم ہوتا ہے, اب شاید بڑھ جائے گا, بلکہ بڑھ رہا ہوگا کہ اب ماسی کلچر چل گیا نا. پہلے گھر کی خواتین اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی, تو اب بھی جو متوسط طبقہ جو ہے یا غریب طبقہ ہے تو وہ ماسی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکے گا, تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں. بہو ناراض ہوتی ہے کہ مجھ سے کام لیتے ہو, بہو کے حق میں یہ بہتر ہے کام کرے, تو کیا اس کے ہاتھ یہ چلتے رہتے ہیں, تو پوچھا لگائے گی تو کبھی جھاڑن سے جھاڑے گی جالے وغیرہ, برتن مانجے گی تو کھانا پکائے گی, تو سبزی کاٹے گی تو دھوئے گی, تو یہ کپڑے دھوئے گی, تو اس طرح اس کے یہ اوپر کا حصہ ہے خاص کر, تو وہ دل کی نسیں اور یہ سب ہلتی رہیں گی, تو اس طرح اس کو مطلب ہارٹ پرابلم. محنت کش خاتون ہوگی نا بہت کم ہوگا, بھلے وہ کتنی بوڑھی ہو جائے, موت برحق ہے لیکن ہارٹ پرابلم اس کو کم ہوگا. سٹھانی جو ہوگی مالدار عورت, اس کو ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کرتی وہ. اس طرح جن کی بہواں آ گئی, بیٹیاں چلی گئیں بہو آ گئی, بیٹی تو چیخ مار کے ماں سے کام کروا لیتی تھی کہ ماں نہیں کر دی کیا, ہر وقت مطلب سو لیتے مجھے تو کر لے, تو ماں شرافت سے کر لیتی. اب بہو آ گئی, بہو زبان کھولے یہ ترکیب بن نہیں سکتی, تو بہو بیچاری خدمت کرتی ہے تو ساس پڑی رہتی ہے, تو یہ بیچاری کے حساب کتاب اندر جام, پھر ہارٹ پرابلم کا اندیشہ. تو ساس اور بہو کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس میں ایک کہنے کے فزیکلی فوائد ہیں, اپنی جان کے جسمانی فوائد بھی ہیں, اور دوسرے کہ بہو کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. مل کر کام کرتی ہیں پاپا, ساس جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کر جو بھی ہے پلنگ یا صوفہ وغیرہ یا سیٹ ہے بیٹھ کر اس کو تھوڑا پیاز کاٹ کے دے دے گی, اس کو آلو چھل کے دے دے گی, اور اس کے وہ چاول کے اگر وہ کچھ کچرے وغیرہ نکالنے وہ صاف کر کے دے دے گی. تو ایسا نہیں کہ ساس کام نہیں کرتی, ساس نکال کے دے دے گی. کوئی کوئی کرتی ہوگی ہاں, مگر وہیں بیٹھ کر کرے گی. یہ آپ بولو کہ یہ مل کر کریں فزیکلی فٹنس ہو جاوے, فزیکلی فٹنس فٹنس نہیں ہوتی یوں. ماشاء اللہ, کوئی کوئی کرتی ہوگی, بیٹھنا نہیں تبدیل ہوتا, بیٹھا کہ نہیں. اب تو ریموٹ کنٹرول نے بالکل ہی معطل کر دیا نظام, کہ پہلے کم از کم اتنا ہوتا تھا اٹھ کر تھوڑا چل کے سوئچ بورڈ کی طرف جانا پڑتا تھا, یہ بھی ختم ہو گیا. اب تو یہ ہو گیا, تو اب یہ کہ بدن کو حرکت کم مل رہی ہے, تو اتنا لیزی ہو گیا ہے بدن, خصوصاً جو اہل ثروت ہے نا اس میں بےچارے زیادہ مبتلا ہے, ان کو ہارٹ پرابلم بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ نے کم ہی سنا ہوگا, شاید ہی سنا ہو کہ بھائی وہ راج مزدور رنگ کرتے ہیں اور وہ اینٹیں ڈھوتے ہیں اور سیمنٹ اٹھاتے ہیں, وہ راج مزدور کا ہارٹ فیل ہو گیا. آپ نے نہیں سنا, میں نے تو نہیں سنا کہ کسی مزدور کا, راج مزدور کا یا لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کا ہارٹ فیل ہوا ہو. شیٹ صاحب کے ہارٹ فیل بہت سنے ہیں میں نے, کہ رات کو سوئے تھے پہلے چنگے اور یوں ہو گیا, صبح ناشتہ کیا تھا آج موڈ اچھا تھا تو دو پراٹھے کھا لیے تھے, پتا چلا کہ بےچارے ڈھیر ہو گئے. مزدور ہوگا بہت مشکل ہے کہ سناؤ. یہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا, کسی ڈاکٹر نے اپنا تجربہ لکھا ہے, وہ 70-80 سال کا کوئی بوڑھا تھا, اس کو دیکھا کہ وہ جھاڑن سے دیواریں جھاڑ رہا تھا, ڈاکٹر کا کہنا کہ میں نے اس کو پوچھا کہ بزرگوار آپ کو کبھی کوئی دل میں تکلیف کوئی ایسی کوئی محسوس کیا آپ نے کرتے, وہ غصہ آ گیا, کیوں دل میں تکلیف کیوں ہوگی مجھے, کوئی تکلیف نہیں ہے دل میں. تو پھر اس کو عمر پوچھی تو عمر بتائی تو پھر جیسے یہ کب سے کام کر رہا ہوں میں برسوں سے ہی کر رہا ہوں کام. تو وہ ڈاکٹر نے یہ ترغیب دی تھی کہ دیکھو یہ یوں کرتے رہتے جاڑتے رہتے تو ان کے اندر نسوں کو حرکت ملتی رہتی ہے اور یہ اس طرح ان کو ورزش ملتی رہتی ہے تو ان کی صحت اچھی ہے, اس کو ہارٹ پرابلم نہیں ہے. تو بیٹھے بیٹھے کھا کر فوراً لیٹ جانا, ہمارے یہاں جیسے بڑے شہروں میں باب المدینہ میں ایک تعداد ہے تو رات کے 11 بجے کھاتی ہوگی پھر وہ سو جاتے ہوں گے, پیٹ نکل آتا ہے, پھر طرح طرح کے مسائل بچاروں کے ہوتے ہیں, پھر یہ دل کا پرابلم, کولیسٹرول زیادہ, ٹرائیگلیسرائیڈ زیادہ, شوگر بڑھ جاتا ہے. تو ورزش, چلنا پھرنا, اگر باقاعدہ ورزش نہیں بھی کرتے تو آدمی پیدل چلے بھی بہت اچھی ورزش ہے, پون گھنٹہ روزانہ پیدل چلے. اس طرح میں نے گھر میں چلتی رہے اپنی اور کام کاج کرتی رہے, جھاڑو پوچھا کرتی رہے, ورنہ یہ کہ ماسی کی صحت اچھی رہے گی سٹھانی کی صحت بہت مشکل ہے اچھی رہے, دونوں کی صحت اچھی رہے. اور سب کا ہمدرد ہوں, ہر مسلمان کی ہمدردی اپنے کو کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ قیامت تک اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں وہ آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج وہ مسئلہ ایک رہ گیا تھا کلے والا بھی اور اپنے وہ کافر والا نیا قرآن کریم دینے کے لیے. شادی میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کافر کو قرآن دینا, اگر وہ مانگتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے دیں قرآن پاک, ترجمہ والا قرآن پاک اس کو دے سکتے ہیں. بے ادبی کے اندیشے کی بنا پر دار الحرب میں لے جانے سے تو منع کیا ہے, تو جزیہ ہے. تو دار الحرب میں لے جانے میں جو بے ادبی کا اندیشہ ہے وہ حربی کو دینے میں بھی ہے, اور موجودہ زمانے میں تو تقریباً سارے کفار جو ہیں وہ حربی ہیں, لہذا اسے منع کیا جائے گا. اب وہ خود نہیں دیں گے اگر وہ اپنے طور پر لے لیتا ہے, اور وہ ظاہر بات ہے اس کو کہیں قانونی طور پر ممانعت بھی ایسی چیزوں کی نہیں ہوتی, پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہوتی, نہ اسے کوئی روکنے والا ہوتا ہے. اپنے طور پر کہیں سے لے کر مطالعہ کر لے تو اس میں تو کوئی وہ کیا روکا جائے گا, لیکن دینا جو ہے بہرحال دیا نہیں جائے گا. اگر وہ چاہے وہ کہے کہ میں اسلام کی تحقیق, تحقیق کے لیے دیا اس کو کہ میں اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور میں قرآن پڑھوں گا, یعنی اس کا ترجمہ جیسے یہ عرب ہے تو ڈائریکٹ پڑھے گا. تو اس کو طہارت کا حکم, مگر یہ اس پر ہماری بات ہوئی کہ یہ زیادہ زیادہ اس کو مستحب ہی کہا جائے, اس کو اب وہ ہے ہی غیر مسلم, اس کو کیسے آپ بولیں گے غسل کر تو دوں گا, نہیں کرتا غسل. انداز میں یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ ہدایت کی امید ہے, اس کا دل نرم ہے, اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, دینے والا تبلیغ کا اہل ہے, عالم دین ہے, اس کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف وہ رغبت دے رہا ہے. جب ایسا کافر ہوگا اگرچہ وہ حربی ہو جس کا دل نرم پڑ چکا ہوگا تو وہ کیوں نہیں مانے گا, جب یہ کتاب مقدس کو وہ لینا چاہ رہا ہے مطالعے کے لیے اور پڑھانے والا اس کی اصلاح کے طور پر اس کو دینا چاہ رہا ہے, تو جب اسے تلقین کرے گا کہ آپ طہارت کے ساتھ لیں یہ ہماری مذہبی مقدس کتاب ہے, تو پھر امکان نہیں رہے گا کہ وہ منع کرے گا. تو اگرچہ یہ ہے واجب ہے یا مستحب, یعنی اس میں ہمارا ہمیں حکم دینا اس کو, یعنی بابا اس میں لکھا یہ ہے کہ وہ طہارت کے بعد دیا جائے یا طہارت کا کہا جائے, تو یہ وہ حکم ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے بین بین, یعنی نرا مستحب بھی نہیں ہوتا لیکن تاکیدی مستحب ہوتا ہے. واجب تو نہیں کہا جائے گا لیکن تاکیدی استحباب, اس کا حکم یہ عام طور پر ایسے جزئیات میں ہوتا ہے. استحباب موقت, یہ اپنے جیسے کہ نیا مسلمان ہوا کافر مسلمان ہوا اس وقت بھی غسل تو فرض کا حکم نہیں دیں گے اس پر نہیں ہے حکم فرض کا, اسی لیے میں نے کہا جب اس پر نہیں ہے تو اس پر بھی وجوب کیسے ہو. یہ ناک میں پانی چڑھاتے ہی نہیں, تو اس سے معلوم کر لیا جائے کہ ناک میں پانی کبھی چڑھایا ہو یا نہیں چڑھایا, اس طرح کی بات ہوئی تھی. تو پھر وہ اچھا کلے والا کلے والا سوال چلا دیجیے, دیکھ کیا جواب ملتا ہے. دو تین بار چل چکا ہو لیکن فیصلہ نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارا نام محمد نوید اتاری ہے. مارا تعلق میرپور کشمیر نال ہے. مارا باپا جان نال سوال ہے. یہ جڑے اساں کلے بیچنے ہاں دلا اسی امامہ شریف نے نیت نال لائی سکنا وا. یہ کلے دیکھ لیجئے جس انداز کے ہیں. یہ مائک پر بات ہو تو ہمارے ناظرین بھی کروا دے بعد بابا مائک پر مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت پرائیویٹ ہے یوں یہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. اس میں میں حیثیت عرض کر رہا تھا کہ وہ چونکہ فقی مسئلہ ہے اس کی تنقید تو ہے نہیں, تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ تنقید ہو جائے تاکہ وہ پھر واضح جواب مائک پر دیا جائے. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران تنقید کوئی گفتگو ہوتی ہے تو سننے والے اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا انہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے دوسرے یہ کہہ رہے تھے. تو تھوڑا سا اس پر غور کر لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. ناظرین ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں, ان کو کس طرح بند ناظرین کے لیے مفتی صاحب ناظرین کے لیے یہ جو کلو کال بازو کا دیے جو مشورے ہوتے ہیں نا اس میں بھی دلچسپی سیکھنے کا نہ دلچسپی کا کوئی سامان ہو سکتا ہو. ہاں اگر فقی طور پر اگر یہ ناجائز ہو تو ٹھیک ہے, اس پر یقیناً کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے سب مسائل الگ الگ ہوتے ہیں جی, یعنی بعض مسائل نازک دقیق ہوتے ہیں جس میں غلط فہمی کا اندیشہ رہتا ہے, اس کے بارے میں جو کلو کال ہے وہ خاصی ہونی چاہیے, اور ایک عام ایسے مسائل کے جو واضح ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں مجھے پتا کیا ذہن میں آ رہا تھا مفتی صاحب کہ عوام ہے نا, عوام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر یہ شرعی طور پر کیا بحث ہوتی ہیں, یہ کیا بحث ہوتی ہے. بھائی مسئلہ تو واضح ہوتا ہے, قرآن و حدیث میں تو بات واضح لکھی ہوئی ہے, لیکن جب آپ جیسے چار جملے ارشاد فرمائیں گے وہاں سے دوسرے مفتی صاحب کو جملے ارشاد فرمائیں گے, میرا خیال ہے اس سے عام مسلمان عام ناظرین کو شریعت فقہ اور اس معاملے میں جو ابحاث ہوتی ہیں بحث ہوتی ہیں اس کی معرفت نہیں ہوگی. نہیں یار واقعی یار غور و خوص ہوتا ہے یار, اس طرح کے مختلف اقوال ملتے ہیں یار, ورنہ یہ مطلب بےچارے الٹی سیدھی باتیں آنکھتے رہتے ہیں کہ نہیں یار اس میں کیا ہوا, بات تو ایک ہی ہے نا, مفتی تو ایک ہی جواب دے گا نا, قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے فقہ ایک ہے, تو پھر کیوں الگ الگ جواب. اور غلط فہمی ہونے کا بھی اندیشہ رہے گا وہ جہاں بابا اس کی ضرورت ہو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ تو ہم چلی اس پر رہے نا, وہ پورا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے, دار الافتاءل سنت کا بھی ایک بوجھ لگ جائے گی. بابا ایک سوال اور بھی تھا, وہ ہم قرآن شریف جو ہے وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں مدینہ مدینہ, وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے جب آپ مناسب خیال فرمائیں. اس کے بعد وہ چلا دیجیے. پاپا ہم فی الوقت کچھ تاثر چلا رہے ہیں اس میں مشاورت. جی جی بابا جی, یہ عرض ہے کہ اس پر بھی مزید غور تو کرنا باقی ہے کہ عام طور پر شادیوں میں اب یہ کلے رائج ہیں, اسی طرح جو اچھی فینسی شیروانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں وہ پہنی جاتی ہے, ایک بار نظر تو اس کے اوپر بھی ٹھہر جاتی ہے. دونوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک میچنگ ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ایک تو جو حدیث شریف میں لباس شہرت منع آیا, صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اس میں دار و مدار نیت پر ہے. حدیث کی شرح میں ایک قول یہ ہے کہ دار و مدار نیت پر ہے, جو نیت میں اگر یہ شہرت کی جو مضموم نیت کے اعتبار سے پہنے گا اگرچہ وہ اعلیٰ بیش قیمت لباس ہو یا بہت خصیص گھٹیا لباس ہو, نیت اس کی یہ ہوگی کہ مشہور ہوں لوگ مجھے دیکھیں نمایاں ہو جاؤں میری طرف انگلیاں اٹھیں یا مجھے شہرت ملے, تو وہی جو جزیہ بھی ہے کہ خروج عن العادت شہرت و مکروہ کے اعتبار سے بھی نیت کے اوپر چونکہ دار و مدار ہے لہٰذا ہم کسی کے فعل پر حکم نہیں لگائیں گے. ایک قول تو یہ ہے, لیکن دوسرا قول خود سیدی اعلی حضرت نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور لباس کے بیان میں بھی کہ وہ اتنا بیش قیمت جس پر انگلیاں اٹھیں انگشت نمائی ہو اسے بھی لباس شہرت میں لیا جائے گا. تو یہ اگرچہ ایسا لباس لگتا تو ہے کلا, لیکن اس کو متعینہ طور پر یہ کہنا کہ لباس شہرت ہے اور پہننے والا گناہ گار ہے اس پر گناہ کا حکم لگانا اس میں کچھ تامل ہو رہا ہے, تو لہٰذا دیگر جو ہے وہ اس میں مشاورت بھی ہونی چاہیے. اور مزید اس کی یعنی جزئیے کی تنقید نہیں ہے, اس حدیث کی شرح میں جتنا پڑا ہے اس سے یہ سمجھ آتا ہے, لیکن مزید اس کلا پہننے والوں کو یا جیسا کہ یہ لباس رائج ہو گیا ہے انہیں یہ کہا جائے کہ لباس شہرت کی بنا پر گناہ گار ہو رہے ہیں تو گناہ کا حکم لگانے میں تامل ہوگا. ہاں اگر وہ بہت زیادہ جیسا بھڑکیلا لباس ہوتا ہے اس کی بنسبت کچھ ہلکے قسم کے کلے بھی ملتے ہیں, جتنا اس کے اندر کم کرتے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ معمولی زیب و زینت اور امامے کے قریب قریب ہو جائے گا, اس طرح کے کلوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اچھا یہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سوال میں یہ کہا ہے کہ یہ ہم اگر سنت کی نیت سے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال میں یہ تھا. دولہا پہنتا ہے, اس کا پہننا کیسا؟ یہ تو اس کا دھندا تھا کہ وہ دولہا تو خریدے, سمجھے, اپنے پہننے کے لیے پوچھا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ دولہا پہنے گا نا, دولہا پہنے یا نہ پہنے, اگر اس پر چھاپ لے گا یہ دولہا ہے تو سب دیکھیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ایک عام آدمی اس طرح کا عجیب و غریب کلا سر پہ رکھ کر نکلے گا تو چار آدمی جمع ہو جائیں گے کہ یار یہ کون جا رہا ہے, انہوں اس کا مذاق بھی بنے گا, انگلی بھی اٹھے گی, تعجب بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. انگلی اٹھنا ہو جو لباس شہرت والا جو معاملہ ہے نا, تو اس پر مطلب بات تھی. لیکن وہی کہ جیسا آپ فرمائیں, کیونکہ وہ انگلیاں اٹھنے والا جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو تعریف ہے لباس شہرت کی جو بیان فرمائی ہے, وہ تو یہاں سمجھ میں آتی ہے علاوہ دولہا کے. بابا اس میں یہ بھی ہے کہ مخصوص جو ماحول ہوتا ہے, مخصوص دن ہوتے ہیں, مخصوص خوشی کے مواقع ہوتے ہیں, ان میں ظاہر بات ہے عام روٹین سے ہٹ کے کچھ بیش قیمت لباس یا اچھا عمدہ لباس, انگلیاں تو اس پہ بھی اڑ جاتی ہیں کہ عام دن کے اندر بندہ بالکل سادے سے کپڑے پہنتا ہے, کبھی جمعہ آ گیا یا عید کا دن اچھے کپڑے پہننے والا آ گیا تو اس میں کلف لگے ہوئے کپڑے, کوئی اچھے نئے کپڑے, مہنگے کپڑے خرید کر پہن لیے, تو اس اعتبار سے بھی انگلیاں تو اٹھتی ہیں. لیکن یہ خالی محض انگلیاں اٹھنا یا لوگوں کی نظریں دیکھنا یہ لباس شہرت کی دلیل نہیں ہے. تو اسی طرح شادی کے مواقع پر چونکہ یہ اچھی شیروانیوں کا اور اس طرح کی جو لباس کا یہ عرف بنا ہوا ہے, موقع بھی وہی ہے, ایسے موقع پر پہننے والے پر انگلی اٹھے گی تو اسی لیے اٹھے گی نا کہ اس موقع پر پہن رہا ہے. تو فقط انگلی اٹھنے کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لباس شہرت کی دلیل ہے, کپڑے کے اندر خود اس کی زیب و زینت اور اس کپڑے کا بیش قیمت ہونا یا انتہائی گھٹیا عرف میں جیسا کپڑا ہوتا ہے مخصوص مواقع پر بھی پہنا جاتا ہے, اس سے بھی ہٹ کے اگر ایسی کوئی صورت بنے گی کپڑے کی تو اسے کسی درجے میں لباس شہرت کہا جا سکتا ہے. دولہے کا لباس تو ہوتا ہی سب سے منفرد ہے. جی ہاں, سب سے منفرد لباس, یعنی یوں سمجھا کہ دولہے کے ساتھ جو دو اس کے کھڑے ہوتے ہیں نا, جس کو عموماً سائڈ فرینڈ بولتے ہیں, تو یہ دو سائڈ فرینڈ بھی وہ نہیں پہنیں گے جو دولہے نے پہنا ہوا ہے. دولہے کا لباس ہوتا ہے منفرد ہے. دولہے کے ساتھ دلہن کا بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, اور دلہن کا تو دلہن الگ ہوتا ہے, اس کا لباس بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کبھی نہیں پہنا جاتا. بعضوں کا تو پوری زندگی وہ لباس پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی, بلکہ یہ تو بہت کم, پانچ دس سال میں کبھی ایک آدھ بار ایسا موقع. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نارمل گھرانے والے ہوتے ہیں وہ دلہن کا لباس سلوا بھی نہیں سکتے, وہ کرائے پر لیتے ہیں دلہن کو پہناتے ہیں اور اگلے دن کرایہ بھر کر اسی طرح ڈبے میں پیک کر کے یہ دکاندار کو. باقاعدہ یہ کاروبار ہے, کام ہے کہ دلہن کا لباس باقاعدہ کرایہ پر دیا جاتا ہے. یہ پرانے دور میں بھی کرایہ کے لباس تو ملتے ابھی بھی ہے بابا. یہ دلہن کا لباس چونکہ مہنگا سلتا ہے, یعنی خلاصہ ایسا بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی دلہن کا بیش قیمت لباس ہو یا دلہے کا جو دکھایا گیا, اس کو لباس شہرت کہنا فی الحال سمجھ نہیں آتا. جی, اس کو منع نہ کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مظہر حسین, میں گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ دکاندار ہیں, اکثر دکان صبح جب کھولتے ہیں تو اس کو سجانے وغیرہ پہ جب صفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور برکت کے لیے نعت شریف یا تلاوت لگا دیتے ہیں اونچی آواز میں, لیکن لگے اپنی دکان سجانے میں لگ جاتے ہیں, تو اس بارے میں فرما دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یا کیسا ہے, کیونکہ زیادہ توجہ اس طرف نہیں ہوتی اور اپنی دکان سجانے میں ہم لگے ہوتے ہیں. مریض یہ برکت کے لیے لگانے کا بھی, یعنی دکانوں میں کیسٹ چلا دیتے ہیں اور قرآن پاک کی قرآت جاری ہوتی ہے, اور مخصوص شاید ان کا یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی برکات سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. سننے والوں کا رجحان کم ہوتا ہے, لگا کر سنتے نہیں ہیں. بعض دکاندار یہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ خود پڑھتے ہیں تلاوت قرآن, وہ بہت اچھا عمل ہے کہ آنے کے بعد وہ قرآن پاک ہاتھ میں ہوتا ہے یا سپارہ ہوتا ہے اور وہ خود تلاوت کرتے ہیں, تو یہ تو بہت ہی بابرکت کام ہے. لیکن قرآن کریم برکت کے لیے اگر لگائیں گے تو بہرحال اس سے بھی منع کرنا سمجھ نہیں آتا. پھر کیسٹ میں لگا ہوا قرآن پاک کا ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے اچھی طرح تلاوت کو آداب کے ساتھ سنا جائے, جب لگائی ہے تو سنیں بھی. لیکن اگر وہ نہیں سنتے تو اس کا وہ قاری والا اور قرات والا حکم نہیں ہے کہ نہ سننے کی بنا پر انہیں گناہگار کہا جائے. تو لگانے سے بھی منع کرنا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ برکت کے لیے ان کا لگانا ہوتا ہے, اس طرح ناشریف ہے کہ ناتے تو عام طور پر مدنی چینل پر گھروں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں یا ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کی صورت میں لگا دی جاتی ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہرحال اچھا عمل ہے. بعض خاص لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور بہت زیادہ آداب کی رعایت رکھتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن عوام الناس جو پہلے دین کی طرف راغب نہیں ہے، قرآن کی طرف یا نعتیں سننے کا شوق ان میں کم ہوتا ہے یا ہے، تو یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے عشق رسول پروان چڑھتا ہے اور ایمان ان کا مضبوط کبھی کامل ہوتا ہے، بد مذہبی سے وہ بچتے ہیں، تو لہٰذا نعتیں وہ جس طرح بھی سنتے ہیں یہ ان کی محبت ہی کی دلیل ہے. اس طرح قرآن کریم کی قرآت سننے میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اگر کوئی شخص ایسا آیا کہ چاشت کی نماز ہو رہی ہے جماعت کرا رہے امام صاحب اور اس نے اشراق کی نیت کے ساتھ پیچھے شامل ہو گیا، یا مطلب اس نے اب کیا چاشت ہی پڑھ لی اب بعد میں اشراق پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس پہ کوئی مدری فلتا فرمائے. یعنی وہ یہ جن میں فیصلے نہیں ہوئے تھے نا، ہم آپس میں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، کوئی اور سوال چلائیں اس کو. کہنا کہ جیسے وہ اعلیٰ امام کی نماز اعلیٰ کے پیچھے ادنا کی ہو جاتی ہے، متنفل کے پیچھے متنفل کی ہو جاتی ہے. اس میں جیسے اب تہجد پڑھانے کا امام جو ہے وہ ساری رات جاگا ہوا ہے اور کچھ سائڈ میں سوئے ہوتے ہیں، اب وہ امام جو ہے وہ صلاۃ اللیل اس کی وہ ہے جس میں تہجد کی فضیلت موجود نہیں، اب وہ تہجد والا آیا تو اس کے پیچھے پڑھے گا نہیں پڑھے، یہ تو ہمارے یہاں روز کا اس طرح ہوتا ہی ہوگا. تو چونکہ ابھی یہ دونوں ہیں متنفل، اس قاعدے کے لحاظ سے ہے نا اجازت مل جائے گی. تو اگر جیسا کہ امام کی تہجد کی نہیں ہے کہ وہ سویا نہیں ہے اور نفل کی جماعت قائمہ میں ہو، تو اب جو تہجد کی نیت سے بھی کوئی پڑھے گا تو اس کی بھی ہو جائے گی. اور جب چاشت اور اشراق یہ بھی دونوں نفل ہی ہیں، تو اس میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے ہو جانی ہے نا، اس کے بھی ایک دوسرے کے پیچھے ہو جائے گی نماز. اچھا پہلے چاشت پڑھ لی اب اشراق پڑھے یا نہ پڑھے، جو ہے وقت اشراق کا موجود ہے لیکن ترتیب اشراق کے بعد چاشت کی ہے کہ سورج گرم کر کے پڑھا جائے، لیکن وقت تو ہو جاتا ہے اشراق کے بعد، نہیں اشراق کا وقت جیسے ہی ہوا ساتھ میں چاش کا وقت بھی ہو ہی گیا ہے، تو یہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو فضیلت میں تو شاید فرق، پہلے اشراق پھر چاش، یہ ترتیب جو ہے ترتیب بدلی. لیکن اب چونکہ یہ نفل ہو جانے میں تو کوئی اس میں کلام نہیں ہو سکے گا. جی جی ہاں، تراوی میں بھی پہلے اگر کسی نے وتر پڑھ لی ہے بعد میں تراوی پڑھ لی تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ پہلے تراوی مکمل کر لے پھر وتر پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو ان کی چھٹی جو ہے وہ سالگرہ پر جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کا مرثیے میں جس طریقے سے مدنی چینل نے ترقی کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طریقے سے لوگوں کو تعلیم دی، ایک ایسا چینل جس سے لوگ جو ہے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات جس طریقے سے لوگ یہ کر رہے ہیں اور لوگ اسے سیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کی اپنی جو ان کے جو اسکولنگ سسٹم بھی ہے جو پچھلے چند سالوں سے تین چار سالوں سے جو ہے شروع ہے، اور ایک بہت بڑا ان کا جو پروجیکٹ ہے جو کہ یونیورسٹی کی شکل میں، جو کہ پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اسلام آباد میں ان کا جو پہلا کیمپس ہے وہ کھلے گا، اور میری دعائیں ہیں اور میری پوری بلکہ قوم کی اور پوری امت مسلم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے جس طریقے سے آج چل رہے اسی طریقے سے جو ہے آگے بھی اسی طریقے سے تعلیمات دیں جس سے مرد خواتین بلکہ بچوں تک جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، اور وہ جو مسائل جو وہ کسی سے پوچھنے کے لیے ان کو جانا پڑ رہا وہ آج ان کو گھر میں جو ہے وہ ایک تعلیم حاصل ہو رہی ہے، اور 100% ایک تعلیمی چینل ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میری پوری دعائیں کے ساتھ ہیں، پوری امت مسلمہ کی دعائیں کے ساتھ ہیں کہ اسی طریقے سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تاکہ ہم اور پوری امت مسلم ان کے اس چینل سے جو ہے اور ان کے اسکول سسٹم سے، ان کے جو یونیورسٹی آگے آ رہی ہے ان سے مستفید ہو سکیں، اور اپنے جو ہے علم کے جو خزانے اس میں جو ہے ہمیں بھی کچھ ہم علم حاصل کر سکیں. میں مولانا الیاس صدری صاحب کی جو دینی خدمات ہیں ان کو بہت ہی ایک اچھے اور ایک پازیٹیو نظر سے اسے دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس امت مسلم کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بڑا جو ہے وہ بیڑا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ان لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اور امید ہے کہ اسی طریقے سے یہ اپنی جو ہیں وہ جس طریقے سے زندگی میں اپنے جو سپورٹ دے رہے ہیں اسی طریقے سے خدا ان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر میں جو ہے وہ حیاتی کرے اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے امت مسلمہ کی یہ خدمت کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہونے کی تعریف کیا ہے؟ براہ کرم جواب عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. معنی پوچھیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ تو ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا یہ ذہن میں نے دیکھا ہے ایسا تجربہ ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ویس ہے نہیں بخشا جائے گا, اس کے لیے سزا ضرور ملے گی, ہم تو ہے گناہ گار سزا ضرور ملے گی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت کیا جو قانون ہے اس سے ہٹ کر بات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس شخص کو نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شریک کیا ہے, اس کے ساتھ جو شریک کیا گیا اس کو نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے گا. اور قرآن کا حکم بھی ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کہنے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ بس اب اللہ مجھے نہیں بخشے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. کہ کسی نے یعنی کہ سو گناہ کیے بلکہ سو قاتل کا تو حدیث شریف میں تذکرہ بھی ہے, اس کے لیے بھی رحمت کی صورت بن گئی وہ حدیث شریف عام طور پہ لوگ سنتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت پر نظر رکھے, لیکن نظر رکھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے غفلت بھی نہ کرے, ڈرتا بھی رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پپا یہ سوالات کچھ میرے پاس جمع ہوئے ہیں. اسلامی بہنیں, یہ عرب ہمارا سے سوال ہے کہ اسلامی بہنیں ہاتھوں میں جب دستانے پہنتی ہیں تو کیا وہ مصافحہ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ سلام مصافحہ کرتے وقت اتھیریاں خالی ہونی چاہیے. آپس کے مصافحے کی بات ہے, تو ہاتھ پہ جو موزے بلا خائل مصافحہ سنت ہے, یہ لکھا ہے بہار شریعت میں, کوئی چادر یا کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو. اب یہ دستانہ بھی حائل تو ہوا, حائل تو ہوا نہیں ہے سنت ادا نہ ہوئی. جواب کیا دیں گے آپ؟ وہی کہ بلا حائل یعنی کہ ایک اس میں وہ رکھنا پڑا نا, رکاوٹ پڑی نا. سردی میں پاپا جن کے یہاں سخت سردی ہوتی ہے اور ایک تعداد موزے پہنتی ہے دستانے, تو وہ بھی تو ہاتھ آپس سے ملاتے تو کیا ان کو موزے اتار کر ہاتھ ملانے پڑیں گے؟ گناہگار نہیں ہوتے نا اس میں. نہیں لیکن ایک فضیلت ہے نا بابا, سنت چھوٹتی, ایک فضیلت ہے, ایک عادت کی بات ہے, ایک سنت چھوٹتی ہے. اب یہ کہ بار بار اتارنے چڑھانے میں تو بہت پرابلم ہے. بازوں کو تو ایسا نا کہ ہاتھ میں پسینہ آتا ہے, تو وہ تو بےچارے, میرے اپنے بڑے بیٹے کو ہاتھ میں پسینہ آتا ہے, وہ بےچارے وہ دستانہ پہن کر غالباً مسافے کرتے ہیں. اس پر بہت سو ہوتا ہوگا یار یہ کیوں, اب وہ مجبور ہے بےچارا کیا کرے. تو ہمیں اس نے زن کا جام پی لینا چاہیے, وہ مجبوری ہوگی, اور بلا مجبوری بھی کوئی کرے تو گناہ تو اس پر نہیں ہے. کیا رمضان المبارک میں روزے کی نیت کرتے وقت گنتی کی بھی نیت کرنی چاہیے؟ مثلا میں 1900 روزے کی نیت کرتی ہوں, میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں, کل کا رمضان کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی فرض, کل کا رمضان کا فرض روزہ, اگر رمضان کا نام نہیں لیا تب بھی کل کا فرض روزہ, اگر کچھ بھی نہیں نیت کی ان مانو کر روزے کا نام نہیں لیا, سحری کی تو سحری اندر چھوٹے کے روزے کے لیے اور کل ہے فرض روزہ. تو جو نیت میں جو چھوٹ چھاٹ ہے مطلب, لیکن نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ کل میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ہوادار یا خوبصورت کمرہ ہو تو اس کو یہ کہنا کیسا ہے یار یہ تو جنت بن گیا ہے؟ حرج تو نہیں اس میں, ہاں مجازا نہیں, حرج نہیں اس میں. میرے شو جی ماں کی دعا جنت کی ہوا جی, بسوں میں لکھا, گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے. میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری شادی کر لی تھی, اب وہ 5 سال کے بعد واپس آئے ہیں, تو کیا ہمارا نکاح باقی ہے؟ ان کے نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ اس نے دوسری شادی کی ہے نا. جی دوسری شادی کی, تو دوسری شادی کرنے والے کا اگلا نکاح ٹوٹتا تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر شوہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے تو بیوی کیا حکمت عملی اختیار کرے کہ گناہگار بھی نہ ہو اور شوہر بھی ناراض نہ ہو, اور بحالت مجبوری اگر وہ کام کرنا پڑے تو شرعی حکم کیا ہوگا, رہنمائی فرما دیں. اب جیسا کام, جیسا کام کیسا کام اس نے کہا, اور اب اسی کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ نماز مت پڑھ, فرض نماز سے روکا اس نے, تو اس کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ اس کو اس طرح درخواست کرے کہ یہ نماز تو فرض ہے نا, مجھے بھی پڑھنی ہے, آپ نے بھی پڑھنی ہے, کہ نماز کا وہ انکار نہیں کر رہا, فرضیت کا روک رہا ہے, گناہ تو کر رہا ہے وہ نماز کا, نماز سے روک کر. تو اب یہ کہ اس کو سمجھائیں پیار سے محبت سے, اور کیا کہہ سکتے ہیں, اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تب بھی فرض ترک نہیں کرے گی, فرض پڑے گی. اب وہ ناراض ہوتا ہو تو کیا جا سکتا ہے, اللہ اور رسول کا حکم آ گیا, نماز تو قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں حکم آ گیا کہ نماز فرضیت کا, وہ اس طرح کوئی ترکیب بنا لے, کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب بنا جس میں گناہ بھی نہ ہو, شوہر بھی خوش رہے, اور وہ شریعت کا جو حکم ہے وہ بھی نہ چھوٹے. لیکن اس صورت میں کہ وہ فرض سے روک رہا ہے, تو اب شوہر اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کو نہ دیکھے, فرض ادا کرے. بے شک ٹھیک ہے, فرض ہو یا واجب ہو, جی واجب, حکم شریعت کو مطلب ترک نہیں کر سکتے. اللہ اور رسول کا جہاں حکم واضح موجود ہو تو وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا, چاہے ماں باپ ہو چاہے شوہر ہو. اسلامی بہنیں پروفیشنل لائف شریعت کے مطابق کیسے گزاریں بابا؟ پروفیشنل لائف, پیشہ وارانہ زندگی, کوئی ڈاکٹر بنتی ہو تو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتی ہو تو کوئی وکیل بنتی ہو, کوئی یہ بنتی ہو, اب یہ کہتی ہے کہ ہم پروفیشنل لائف بھی گزاریں اور شریعت کے مطابق بھی گزاریں. ڈاکٹر بنے گی تو کو ایجوکیشن, پھر ڈائسیکشن, اور فی زمانہ ڈاکٹر پردے میں کہیں بناتے ہو تو میں نے سنا نہیں ہے کہ مردوں سے بے پردگی نہ ہوتی ہو, یا کوئی اگر واقعی ایسی صورت ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے جو جس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہے اور بے پردگی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے, اور وہاں لیڈی ڈاکٹر پروڈکشن ہو رہا ہے, اور اللہ اس کو اور برکت دے, میری معلومات میں نہیں ہے اس میں, تو آج کل تو کوئی ایجوکیشن کا ہی میں نے سنا ہے کہ مردے چیرے پھاڑے جاتے ہیں, اس کی بھی اجازت کسے ملے گی؟ اور بہت بہت مسائل ہیں, جب جوان لڑکے جوان لڑکیاں ساتھ مل کے پڑھیں گے تو جو ہوتا ہو وہ کم ہے. جو بابا یہ مطلب میں تو اب یہ عرض کروں کہ جو بن چکی ہیں مثال کے طور پر جی ڈاکٹر بن گئی, وکیل بن گئی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئی, یا کوئی بھی مطلب کہ اس طرح کی اگر اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, تو میرا تو ناقد مشورہ یہ کہ انہیں ان پانچ شرائط کا علم حاصل کر لینا چاہیے جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جاب کرنے یا یہ جو مطلب کہ روزگار کمانے کے حوالے سے جو ارشاد ہوا ہے, ان پانچ شرطوں کو دیکھ لے, جس کو آپ نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل کیا ہے, خواہ وہ ماسی کیوں نہ ہو گھر کی کام کرنے والی, ان پانچ شرائط کو دیکھ لے, اس میں جو وضاحت لکھی گئی دیکھ لے, اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو وہ ڈھالنے کی کوشش کرے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ مدینہ اگر ہے تو پڑھ کے سنا دیں. وہ ہے میرے پاس پانچ شرطیں, میں نکالتا ہوں اس کو پردے کے بارے میں سوال جواب میں, تب تک آپ کوئی اور سوال چلا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عتیقہ اطاریہ ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. پاپا جان, جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر سواد ڈالتے ہیں, کیا وہ ڈالنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کے نام نامی اسم گرامی پر پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے, بہتر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے, یہ آل و اصحاب پر بھی درود ہو گیا, تو اس کی جگہ اس کا شارٹ فارم یا مخفف سواد وہ بھی آدھا بنایا جاتا ہے آج کل, تو یہ جائز نہیں ہے. اس طرح سلام لکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں. اللہ کے نام پر آدھا جیم بناتے ہیں یہ بھی نہ بنا جائے, پورا جل جلالہ لکھا جائے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک ناموں پر رے اور آدھا زواد بناتے ہیں یہ بھی نہ, بلکہ پورا رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھا جائے. اسی طرح بزرگوں کے نام پر رے راہ اور آدھا ہے یا ادا خا بناتے ہیں یہ بھی غلط, رحمت اللہ علیہ کم از کم اتنا لکھ لیا جائے. بلکہ اپنے ناموں کے ساتھ جس کا نام محمد ہو تو وہ بھی اپنے ذاتی ناموں پر بھی لوگ آدھا سواد بنا دیتے ہیں, یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی کے نام پر کچھ عین نما کوئی فگر بناتے ہو, نہ عین ہے نہ کچھ بھی, یوں کر کے یوں کر کے یوں بناتے ہیں, تو وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ علیہ السلام کی علامت کی بناتے ہیں, لیکن پورا علیہ السلام لکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 160 پر ہے سوال, کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ جواب, پانچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, یہاں پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک, کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. نمبر دو, کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیات یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں. نمبر تین, بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. نمبر چار, کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. نمبر پانچ, اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں, اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام. اس میں بابا یہ پانچ شرطیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی تنبیہ ضروری ہے کہ یہ جائز کام کرنے کی, اگر کام ہی ناجائز ہو یا اس میں ان پانچ کے علاوہ بھی کوئی ناجائز کام کرنا پڑتا ہے اس کو, تب بھی اس کی اجازت نہیں رہے گی. یعنی پانچ یہ بھی شرطیں ہیں کامن, لیکن اس کے علاوہ کام ہی ناجائز ہو یا کام کے اندر پانچ کے علاوہ بھی کوئی ناجائز شرط پائی جاتی ہو تب بھی اجازت نہیں. لیڈیز ڈاکٹر مردوں کا علاج کرتی ہیں, ہے تو بہت بری حالت ہے. وہ تو کرتی ہیں, لیکن جو یہ مرد بھی تو لیڈیز ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. وہ تو ایسی پوزیشن ہے کہ مدینہ منورہ میں زیادہ اللہ شرف و تعظیم, مجھے کچھ ترکیب ایسی ہوئی تھی کہ جانا ہوا ہاسپٹل, تو ہم نے مطلب ترکیب بنائی ڈاکٹر سے کہ انجیکشن مطلب مرد لگائے, لیڈی نرس نہ لگائے. وہ ڈاکٹر پتہ نہیں بنگالی تھا یا ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا. وہ اس نے تعجب سے کہا کہ تم کیسا مولانا ہے, میں اپنے آپ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, بے آئینی الفاظ یاد نہیں, تم عجیب آدمی ہے, لوگ اس کا ڈیمانڈ کرتا ہے پسند کرتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر سے انجیکشن کھائے, اور تم منع کرتے ہیں. یعنی وہ ڈاکٹر کے لیے ایک نئی چیز دی گئی, یہ عجیب آدمی آ گیا جو بولتا میں لیڈی یعنی نرس سے وہ انجیکشن نہیں کھاؤں گا. تو اس ڈاکٹر نے غالباً پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے انجیکشن مجھے لگایا تھا کہ ہم لیڈی ڈاکٹر سے کیسے کر. اسی طرح ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ بھی وہ ہر جگہ لیڈی ڈاکٹر ہی ہے. ایک جگہ مجھے جانا پڑا تھا بیچ میں, باہر ملک میں ضرورت پڑی تھی, تو شاید پرچی وغیرہ بھی پھٹ گئی تھی. میں نے اس کو بولا جو صاحب آئیں گے, میں نے کہا دیکھو مرد اب تو اتنے میں ہو, لیڈی آ گئی, میں تو بھاگا, بابا بابا بلا رہی تھی میرے کو, غیر ملکی تھی. ہم اسپتال چھوڑ کے بھاگ گئے, یہاں نہیں جانا ہے, یہ دوسری ہاسپٹل گئے, تو وہ بھی وہاں بھی بولا کہ بھائی اونلی لیڈی جینٹس نہیں ہے. اب پھر تیسری میں گئے تو وہاں مرد مل گیا ہم کو, تو ہم نے وہ اپنا جو بھی کرنا تھا وہ کروایا. اب یہ پوزیشن ہے, وہ تو اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں, کوئی یعنی کہ مرد ڈیوٹی پر نہیں تھا, رات کا وقت تھا, لیڈی اونلی لیڈی. تو یوں مطلب حالت بہت بری ہے, اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہ جو پانچ شرطیں سرکار اعلی حضرت نے لکھی ہیں, اس کے بعد لکھا ہوا ہے, حوالہ دیا فتح رضویہ جلد 22 صفحہ 248. اس کے بعد اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے, جہالت و بےباکی کا دور ہے, مذکورہ پانچ شرائط یعنی بیان کردہ پانچ شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے. آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد و عورت معاذ اللہ اکٹھے کام کرتے ہیں, اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو قصب اختیار کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتی ہیں کہ میرے دو بڑے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے, میں ان دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہتی ہوں, اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے, پلیز گیو می مدنی پلس. دو بھائیوں میں جنگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ صلح کروانا چاہتی ہے, چاہتی ہے, اب ان کا جھگڑا کیا یہ نہیں بتاتی, اب مدنی پھول لاؤں گا سے. اب اسے کو بغیچے کا راستہ دکھا, بیٹھے بیٹھے تو گارڈن گارڈن تو یہ کیا, اب وہ یہ حکمت عملی سے وہ صلح کے فضائل اپنے ہیں نا, وہ ناچاکیوں کا ناچاکیوں کا علاج, اس میں آیتیں روایتیں سب موجود ہیں, تو صلح کے فضائل بیان کرے. اور دونوں کو مشورہ دیں اور یہ انفرادی کوشش کرنی پڑے گی ایک ایک بھائی پر. دونوں اگر واقعی ٹھنڈی ہوئی ہے اور یہ دونوں کو لے کے بیٹھی اور دونوں ایک دوسرے کا غریبان پکڑ لیا تو یہ صنف نازک چھڑا نہیں سکے گی. تو اس لیے وہ تنہائی میں دونوں کو وہ ترکیب بنائے. اور ویسے بھی صلح کے طریقے یہی ہے کہ الگ الگ اس طرح بھائیوں میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو الگ الگ ذہن سازی کرے, تھوڑا اس کو نرم کرے تھوڑا اس کو نرم کرے کہ بھائی دونوں کچھ یہ جھکے کوئی یہ جھکے تو یوں ہی ترکیب بنے گی. اب یہ کہ دونوں اکڑیں گے تو پھر وہ ٹکرائیں گے چنگاریاں اڑیں گی, بات بننے کے بجائے مزید بگڑ سکتی ہے. قرآن کریم میں وصلح خیر اور صلح بھلائی ہے, یہ بھلائی ہے اس میں صلح ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. راتیں بھی مدینے کی کاش راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سوال ہے باپا لبیک. ہماری مدینہ شریف حاضری ہے ماشاء اللہ. یہ ارشاد فرما دے مدینہ شریف جانے کے لیے کون کون سی نیتیں ہونی چاہیے. ہاں مدینہ جانے کی نیت تو خود بخود بنی جاتی ہے نا, کس کی نہیں ہوگی مدینہ جانے کی نیت. یہ پوچھنا بھی بیکار کہ کس کی نہیں ہے نیت. یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پاک کی زیارت کریں گے, وہاں کی سرزمین کا ادب کریں گے, وہاں بارگاہ رسالت میں صلاۃ السلام عرض کریں گے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے, خوب درود و سلام کی کثرت کریں گے, شاپنگ سینٹروں میں اور خریداریوں میں زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے. جنہوں نے ہم سلام بھی عرض کریں گے اور جنہوں نے ہمیں سلام کا کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کریں گے, جنہوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے, اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں گے. تو اس طرح کے موقع کی مناسبت سے بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہا ہے تو اگر وہ پاکستان سے جا رہا ہے تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ وہ عمرہ بھی کرے گا, تو عمرے کی بھی نیت ساتھ میں عمرہ کروں گا. احرام میں جو پابندیاں اس کا لحاظ رکھوں گا, لبیک کی کثرت کروں گا کہ لبیک بہترین وظیفہ ہے محرم کے لیے, جس کا آج کل اس وظیفے کا بہت ہی کم بہت کم اس پر عمل ہے, نہیں پڑھا جاتا, تو لبیک پڑھتا رہے بہترین ورد ہے. یہ صرف احرام والے کو ہی یہ عبادت نصیب ہوتی ہے یا حاجی کو, اپنے جو بھی اوقات ہیں ہر وقت نہیں وہ جو اس کے اوقات ہیں اس کی تفصیل ہے, تو اس میں یہ لبیک پڑھنے کی اس کو سعادت ملتی ہے. تو اس میں یہ افضل وظیفہ لبیک, تو لبیک پڑھتا رہوں گا پڑھتی رہوں گی یہ نیتیں کیجئے, اور سوز و گداز کے ساتھ احترام کی نیت سے کعبہ شریف کی زیارت, پھر دعا پہلی نظر پڑھتے ہی دعا مانگیں گے, تمام مناسک یہ تمام ارکان جو ہیں عمرے کے جو بھی افعال ہیں وہ سوز و گداز کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یوں نیتیں کرنے جائیں تو شاید بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں, تو یہ نیتیں رفیق الحرمین میں کافی ساری نیتیں بیان کی گئی ہیں تو ان میں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عمرے کے لیے بھی مل جائیں گے. اور عمرے والوں کے لیے غالباً رفیق المعتمرین میں بھی نیتیں ہوں گی کچھ فرق کے ساتھ, اب اچھی طرح یاد نہیں آ رہا مجھے. رفیق المعتمرین یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے, یہ بہت مفید رہے گی تو اس کو ضرور ساتھ رکھیے. رسالے لے جائیے مکتبۃ المدینہ کے, وہ بھی وہاں ثواب کی نیت سے بانٹیں گے. مکے کی ایک وہ حرم کی ایک نیکی, حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہی کو حرم نہیں کہتے, وہ بھی حرم ہے, اس کے باہر بھی میلوں میل تک حرم پھیلا ہوا ہے, تو حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو وہاں رسالے بانٹیں, اللہ توفیق دے. بی سی ڈیز اگر لے جانے میں کامیابی ہوتی ہے وہ بھی وہاں بانٹی جا سکتی ہیں, تبلیغ کی نیت سے, نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے. یہ تو ہیں بابا نیتیں, کیفیتیں کیا ہوں؟ اپنا اپنا وہ نارمل انداز ہوتا ہے حاضری کا, وہ ایک واقعہ لکھا ہے پڑھا تھا کہ غالباً محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کسی نے مسجد نبوی شریف علی صاحب حس صلاۃ والسلام میں دیکھا کہ وہ بہت سادہ لباس میں اپنے زائرین کو پانی پلا رہے تھے, دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا, آپ وہی تو نہیں جو گزنی کے بادشاہ ہیں؟ بولا ہاں گزنی کا بادشاہ ہوں, یہاں کا نہیں, یہاں کا فقیر ہوں, یہاں اپنی بادشاہت نہیں ہے. اس کو بہت پسند آیا جواب. پھر اس نے کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد ایک اور شخص کو دیکھا, اس کو بھی پہچانا, بڑے شاہی لباس میں اور بہت کر و فر کے ساتھ وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا, روضہ پاک کی طرف جا رہا ہے. اس نے پہچانا, اس نے کہا آپ مصر کے بادشاہ نہیں؟ بولا ہاں مصر کا بادشاہ ہوں. بولا یہاں اور یہ شان و شوکت؟ تو اس نے بھی جواب دیا, وہ بھی اپنی جگہ پر تھا, عمدہ جواب تھا کہ جس در سے مجھے یہ شان و شوکت ملا ہے, تو میں نے کہا چلو یہی شان و شوکت ان کے سامنے میں دکھا دوں کہ آپ نے دیا ہے نا, یہ لے آیا ہوں سر. تو جواب دونوں کا اپنی جگہ پر, کہ کوئی محبوب کو رو کے مناتا ہے, کوئی ہنس کے مناتا ہے. نیت صاف ہونی چاہیے اور دل میں مطلب یہ کہ کوئی فطور نہ ہو, ریا نہ ہو. تو اب یہ کہ سہ نصیب کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا ادب نصیب ہو جائے مدینہ پاک کی سرزمین پر, ایسے وقت گزرے کہ اس میں کوئی خلاف شرعہ حرکت نہ ہو اور بس ہم ہوں اور پیارے آقا کی یادیں ہوں. دل میں نبی کی یادیں ہوں, ہائے دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی باتیں, لب پر نبی کی باتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. بے صاحب لکھنوی نے بھی بڑے پیارے اس موقع پر اشعار کہیں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، ہمیں تو پہلے سے فرمائشی ہوتی ہیں یہ بھی لانا ہے اور وہ بھی لانا ہے، خوب شاپنگ کی لسٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہے گئے، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی گھر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بے گانا بن کے جاؤں، ہر کام ایک سجدہ، ہر کام یا حبیبی، انہوں نے یا محمد لکھا ہے، میں نے اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق اس کو یا حبیبی کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر کام ایک سجدہ، ہر کام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمعِ دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیرو شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، یاد آیا ہے مدینہ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد ایک میسج آیا ہے محمد. سوال ہے ہارٹ سرجری جو دل کی جو سرجری ہوتی ہے ہارٹ سرجری میں اگر کوئی اپنا دل کسی کو دے دے تو کیا یہ خودکشی ہوگی؟ جیسے اگر ماں اپنا دل اپنے بچے کو دے دے اور اپنے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے خود مر جائے تو ایسا ہوتا ہے؟ دل بد اس طرح کہاں ہوتا ہے؟ سوال آیا جیسے ماں اپنے بیٹے کو دے دے یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ دے یہ مثال لکھی ہے مجھے بھی نہیں پتا. اگر ہو تو بھی جائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال نہیں پوچھیں گے اب ہمارے حاضرین سے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی مدنی منڈے نے ہاتھ اٹھایا تھا تو مدنی منڈے ہی کو جواب دینا چاہیے. ہاں یہ مدنی منڈا ہے. سبحان اللہ. جی بیٹا فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین شریف. اب اس کو مدنی سزا بھی کیا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی آیت الکرسی. آیت الکرسی دیکھ لو آپ کیا بول رہے ہیں. آیت الکرسی جواب درست ہے. ابھی انہوں نے آیت الکرسی دو بار شاید بولا ہے. بابا سیکھ رہے ہیں نا قرآن پاک کے اعتبار سے. باقی جی بابا ان کا جواب سنیے. جواب صحیح ہے. بڑی آیت نہیں ہے. بابا تجوید کے ساتھ قرآن پاک. جواب درست نہیں ہے بتا رہے ہیں. میں بھی آ گیا. جو فضیلت کے اعتبار سے آیا ہے بابا حدیث میں. فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے اور حروف الفاظ کلمات کے اعتبار سے ایک اور آیت ہے. السلام علیکم پاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مزمل کی آخری آیت. بھائی جو جواب درست نہیں دے پا رہے ان کو بارہ بارہ مہینے مدنی سزا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ مزمل کے دوسرے رکوع والی آیت شروع جاتے پورے رکوع کی آیت ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی دیکھو ان کا انداز اچھا ہے. یہ کم از کم اسکرین پر دیکھے بغیر یہ بول رہے ہیں باقی دوسرے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں. یہ انداز پر ان کو تحفہ تو دے دو. مدینہ کی تسبیح دے دیجیے. صحیح ہے بابا. جی مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اور کچھ اور بھی تو آپ کو دینا ہے. مجھے کچھ دے دیں. مدنی حلیہ دے دیں. داڑھی بڑھانے کا ایک مٹھی کم از کم آج تک گھٹا ہے اس کی توبہ کا تحفہ. مدنی قافلہ دے دیں. مدنی انعامات. مدنی قافلے میں انشاءاللہ دن 12 دن فی الحال 3 دنوں کا ارادہ ہے اور بعد میں میرا ارادہ 63 دن کا کورس بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تاریخ دے دیجیے, تاریخ دے دیجیے کب تک؟ تاریخ محرم کے بعد میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ گھر کے کچھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے پاپا جان, آیت دین تیسرے پارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. جواب درست ہے. آیت نمبر 282, یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 282, یہ لکھ لیں آپ کو کام آئے گی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 پارا تیسرا. یہ نام ہے اس کا متدینہ, مداینت بھی بولتے ہیں, آیت دین بھی بولتے ہیں, آیت مداینت دین, آیت دین قرضہ وغیرہ, قرضہ لینے کے آداب وغیرہ, پھر اضافی ہے قرضہ لینے کے آداب. اچھا تو قرضہ وغیرہ کے آداب, پھر وغیرہ صحیح ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ مدنی چینل دیکھنے میں روتی ہے بہت اور کارٹون کا بہت شوق رکھتی ہے, لہٰذا اس کو کس طریقے سے میں مدنی چینل سے لانا چاہوں, رہنمائی فرما دیجیے. میرے بچے نافرمان ہیں, آپ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں جن سے ان کو میں ظاہر آپ کر لا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پہلے سوال میں بچی مدنی چینل پر آنے کے لیے روتی ہے, دیکھ کر روتی ہے, دیکھ کر روتی ہے, تو پھر انہوں نے کیا آگے کچھ کارٹون چلا, یوں بھی کہتی ہے مدنی چینل دیکھ کر روتی بھی ہے, ایک خوبی ایک خامی ہے. شاید باپا مقصد یہ ہے کہ وہ مدنی چینل چلاتے ہیں, کیونکہ آگے انہوں نے پوچھا میں کیسے مدنی چینل کی طرف لاؤں, مقصد یہ کہ شاید وہ دیکھ نہیں رہی کارٹون دیکھنے کی, جیسے انہوں نے لگایا تھا مدنی چینل تو یہ کہتی نے کارٹون چلاؤ. اچھا تو یوں روتی ہے کہ مدنی چینل دیکھنا ہی نہیں ہے, کارٹون چلاؤ. وہ تو آپ باپ ہیں, وہ آپ نے آج تک کس طرح روکا ہوگا یہ وضاحت نہیں کی نا آپ نے, تو اسے روکنے میں کچھ ترمیم ہو جائے روکنے کے انداز میں. اس کو اب وہ کتنی عمر ہے یہ بھی اس کی عمر کے مطابق اللہ اور رسول کی محبت اس کے ذہن میں پیدا کی جائے, اس کے دل میں پیدا کی جائے, اور فلموں ڈراموں اور یہ کارٹونوں سے اس کو نفرت پیدا کی جائے کہ یہ اچھے کام نہیں ہے, اچھے بچے نہیں دیکھتے, یہ گندے بچوں کا کام ہے. عموماً اس کو یہ گندا بچہ بولتے ہیں, اچھا بچہ گندا بچہ, کیونکہ کارٹون, ایک تو کارٹون اپنی جگہ پر یہ بالکل وہ لغو اور فضول, اور مزید اس پر میوزک کے بغیر یہ کارٹون اچھل کود کرتے نہیں ہوں گے, تو پھر میوزک تو ہے ہی حرام اس کا سننا. تو اب اس کو آپ یہ ترکیب کریں, یا اس کو مدنی چینل دکھانے کے لیے کچھ ایسا کریں کہ چلو آپ 12 منٹ مدنی چینل دیکھو گے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا, اور آپ کارٹون نہیں دیکھو گے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا. وہ تحفہ دے دیں, اس کی پسند کی چیز اس کو کھلا دیں کہ آپ کارٹون چھوڑ دو تو ہم آپ کو ہر ہفتے آپ کی پسند کی فلاں چیز کھلایا کریں گے, ایک سال تک کھلائیں گے آپ کو, مگر یہ نہیں کہنا کہ ایک سال کے بعد کارٹون دیکھ لینا. یوں ترکیب سے کہ آپ کارٹون چھوڑ دیں تو ہم آپ کو یہ دلا دیں گے وہ دلا دیں گے, میں جھوٹے وعدے نہیں جو آپ کر سکیں. تو اس طرح ان شاء اللہ یہ آپ بہلاتے رہیں گے نا تو یہ ترکیب بن جائے گی, کارٹون دیکھے گی بدتمیز کہے گی. نہیں دکھاؤں گا جاؤ، یہ کہیں گے تو اس کی ضد بڑھے گی. یہ دوسرے اب سوال کا جواب بھی اس میں شروع ہو چکا ہے کہ وہ بچے نافرمان ہیں، یہ مدنی چینل پر اعلان ہوا کہ میرے بچے نافرمان ہیں. اور یہ اگر بچے سمجھدار ہیں، اور جب یہ بندہ سوال کرتا ہوگا نا تو وہ مدنی چینل میں اپنا سوال ڈھونڈتا ہو، اس کا امکان بہت ہے. تو اب عین ممکن ہے کہ بچے بھی یہ سوال آپ کا سن گئے ہوں، اور پھر اللہ نہ کرے ساحل نے بچوں کی طرف دیکھا ہوگا، اب تمہاری خیر نہیں، دیکھو کیسا جواب ملے گا دیکھتے ہیں. اور اب بچے ساحل کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے جو بھی کیا ہے نا، اب بچے ساحل کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. بعض اوقات بڑے سلجھے ہوئے سائیں بھائی بھی اس میں سمجھتے نہیں ہیں. ایک بار ایک ماشاءاللہ جب لائن میں لگ کے میں ملاقات کرتا تھا نا، ایک بھائی ماما اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سائیں بھائی ہیں، ایک ذمہ داری پر ہے ماشاءاللہ، باب المدینہ ہی کے ہیں. یہ لائن میں آئے لگ کر، بچہ سمجھدار بچہ تھا، بہت نافرمانی کرے تو کیا سمجھائے، میمن بھائی تھے اپنے اس طرح. میں نے پر اس کو شاید کان میں بولا اب یہ نہیں سمجھے گا، اب میری کہاں سمجھے گا یار. بولا کہ یار تم نے میرے مطلب الیاس کے سامنے ذلیل کر دیا، اب تو مقابلے کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو اس طرح مطلب بعض اوقات پڑھے لکھے اور سمجھدار اور سلجھے ہوئے آنے نظر آنے والے بھی ایسی بھولے کرتے ہیں، تو اس طرح اصلاح ہونا بہت مشکل ہوتی ہے. اب جیسے بچے سمجھدار ہوں اور یہ اگر یہ سن رہے ہوں گے کہ میرے باپ نے پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بجا دیا ہے، اب وہ کیسے ان پر اصلاح کی بات اثر کرے گی؟ تو اصلاح کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور بار بار بچے کو ٹوکا نہیں جاتا. کبھی ایک بار ٹوک لے آدمی تو وہ ایسا ٹوکے گئے اس کو یاد رہے، ایک انداز ہو. اب یہ کہ بعض اوقات کوئی آتا ہے کہ میں بس سمجھا کے تھک گیا، مانتا نہیں. اب انداز مارنا، جھاڑنا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، یہ سب کر لیا، سب کر کے دیکھ لیا، سدھرتا نہیں. میں نے کہا اب یہ سارا آپ کا انداز جو تھا نا وہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں سدھرا نہیں. اب آپ صرف پیار کرنا شروع کر دو، اونلی لو. آپ نے بقرعید میں دیکھا ہوگا بڑے خوراٹ بیل جو ہوتے ہیں نا، خوراک زنجیروں سے قابو نہ ہے، تو کیا کرتا ہے گوشت فروش، اور دوسرے جو ہے نا وہ رسیاں اور ٹانگوں میں ترکیب بنا دے، پھر وہ آ جاتا ہے نا زمین ٹھا کر کے. اور اگر اس کو مطلب ہے کہ دھکے مارے، ڈنڈے مارے، تو پھر بیل آئے، بیل ہے، پھر کر کے دکھائے وہ قابو. یہ بچے یا جو سمجھدار بچے خاص کر یہ بھی بیل نما ہوتے ہیں، یہ قابو نہیں آتے جھاڑنے سے. اور دوسروں کے سامنے دیکھو عزت نفس، تو اگر میں مبالغہ کروں تو ایک دن کے بچے کی بھی ہوتی ہے کہ اس کو بھی جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہوتا ہے، مارتا نہیں ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. بعض ہوگا تو غصے میں رو رہا ہوتا ہوگا، ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا. جیسے دودھ ماں نہیں پلاتی تو روتا ہی ہے نا، اب کیا بتاؤ غصے میں رو رہا ہو یا مطالبے میں رو رہا ہو، دودھ پلا میرا ٹائم ہو گیا. تو اس لیے اولاد پر سختی کم، شفقت زیادہ ہونی چاہیے. سختی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، تنہائی میں ہو، دوسروں کے سامنے نہ ہو، اس کے دوست کے سامنے نہ ہو، اس کے پیچھے سے اس کی شکایت نہ ہو کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، اپنی ماں سے بھی جھگڑے کرتا ہے، کبھی میرے سامنے بھی بول دیتا ہے، آپ تھوڑا دعا کر دیں میرا بیٹا صحیح ہو جائے. مولانا آپ بھی دعا فرما دیں، امام صاحب میرا بیٹا بہت ستاتا ہے، اس کو آپ سمجھانا کبھی آئے تو. اب یہ مولانا، ہر مولانا اتنا سمجھدار ہوئی ضروری نہیں ہے، یہ مولانا کے پاس آئے گا جمعے کے دن ہتھے چڑھ جائے گا تو بولا ہے تم اپنے باپ کو ستاتے ہو، تمہارا باپ شکایت کر رہا تھا، آئندہ مت ستایا کرنا. جی جی حضرت جی جی. اب وہ گھر میں جائے گا تو بولا اچھا اب بتاؤں گا ستانا کس کو بولتے، مولانا کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر دیا تم نے، اب باپ کی خیر نہیں ہے. ایسی قراٹ اولاد بھی ہوتی ہے، اس لیے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب اولاد بھی سن لے کہ ماں باپ کو ستانا یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر ماں باپ کا انداز غلط بھی ہے تب بھی وہ اگر غلطی کر رہے ہیں تو اولاد کو اجازت نہیں کہ وہ بھی غلطی کرے. وہ صحیح کریں تب بھی اولاد غلطی سے بچے, وہ غلط کریں جب بھی اولاد کو غلطی سے بچنا ہے ان کو ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے کہ باپ جنت کا بھی دروازہ ہے جہنم کا بھی دروازہ ہے. تو اس کو دیکھ لیں ماں باپ کے سامنے, تو بڑھاپے میں بھی اگر وہ بالفرض ظلم کرے تب بھی اف تک نہ کرے. تو یہ نہیں کہ خالی اف نہ کرے باقی ہاتھ اٹھا کے رکھ دیں, یہ اف سب سے ہلکا لفظ ہے. تو جب اف نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہ کرے, بس صرف برداشت کرے, صبر کرے اور ان کے لیے نرمی کا بازو بچھائے, ان کی اطاعت کرے, کو راحت پہنچائے. چاہے جوانی میں ماں باپ کے مسائل ہو جائیں چاہے بڑھاپے میں ہو, ماں باپ کے ساتھ ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے. اگر ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہے تب بھی ریفری نہیں بننا ہے سمجھے, اور لطف اندوز بھی نہیں ہونا, اور ماں کی سائڈ لے کر باپ سے جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے حکمت عملی سوچنی ہے کہ دونوں میں صلح کس طرح ہو جائے, اور پیار سے نرمی سے ہو سکے تو رو رو کر دونوں کے پاؤں پکڑ کے صلح کروانی ہے, تڑیاں دے کر نہیں. جیسے بعض اولاد بہت خطرناک ہوتی, بلکہ آج کل کی اولاد, یہ تو مدنی چینل تو یہاں تک دکھاتا ہے کبھی کبھی کہ ماں تک کے قاتل کی داستانیں مدنی خبروں میں, وہ عبرتنا خبریں کے عنوان سے. رمضان شریف سے پہلے تو ایک سلسلہ ہوتا تھا ہر اتوار کو, کچھ عرصے سے چل رہا تھا عصر کے بعد, اب رمضان میں پتا نہیں ہے مجھے, شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بند ہو, اس ماہ میں تو رکا ہوا ہے. ہاں تو اس میں واقعی یعنی کہ نئی نئی خبریں ملتی ہیں کہ آج کل تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک تو یہ واقعہ ہوتا کہ جائیداد کے لیے پلاٹ یا مکان کے لیے وہ بھانجے سے مل کر, مامو بھانجوں نے مل کر, یعنی کہ وہ بیٹے نے ماں کو اور بھانجے نے اپنی نانی کو, دونوں نے وہ وائر الیکٹرک وائر سے وہ پھندا لگا دیا, اور پھر 70 سال کی بڑھیا کو کہ یہ جلدی مرتی نہیں ہے, یہ مرے گی تو مکان ہاتھ میں آئے گا, آدھا تیرا آدھا میرا, دونوں کی پلاننگ ہوئی. اور اب یہ کہ 70 سال کی بڑھیا کو بیچاری, وہ بھی اس وقت اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی تھی, اسی کی اپنے بیٹے کی کپڑے پر استری بیچاری کر رہی تھی, اور اس میں ان لوگوں نے پیچھے سے جا کر تار سے پھندا دے دیا اور یہ بیچاری گر گئی, وفات ہو گئی اس کی. اس کے باوجود چیک کرنے کے لیے کہ مری ہے یا نہیں, یہ گرما گرم استری سے انہوں نے داغا پیٹ کو اور چیک کیا کہ مری ہے کہ نہیں, اگر مری نہیں ہوگی تو چیخ مارے گی تو پھر اس کو اور ترکیب کریں گے مر جائے. یہ ان کے بیان مدنی چینل پر ان کے الفاظ میں سنائے گئے, ان کے چہروں کو یہاں ڈیم کر دیتے ہیں, یہ ترکیب ہے کہ مقصود ان کی تذلیل وغیرہ نہیں ہے, ہمارے لیے عبرت کا سامان کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا بھی ہو رہا ہے, تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. چاہے ماں باپ ہمارے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کریں تب بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کا لحاظ رکھیں, دونوں ہی اپنے جگہ پر حقوق کا لحاظ رکھیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. یہ اپنے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, اس میں تربیت اولاد اس کا نام ہے رسالے کا, بہت پیارا رسالہ ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ماں باپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور اولاد کو بھی پڑھنا چاہیے, ان مانو کر ہر اسلامی بھائی اور سائے بہن کو پڑھنا چاہیے, اور اس سے حسب حال ہر ایک کو نفع اٹھانا چاہیے. زیادہ اس کے صفحات نہیں ہے, کوئی 100 کے آس پاس شاید صفات ہوں گے اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. 188 صفحات کم و بیش 188 صفحات پر مشتمل تربیت اولاد. ہدیہ ہدیہ میرا خیال ہے اب اتنا بڑا رسالہ 25 یا 30 روپے کا ہدیہ ہوگا اس کا, 25-1 ہوگا میرا خیال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد عرفان فریدی ہے, میں احمد پور شرکیہ سے 30 دن اعتکاف کے لیے آیا ہوں. بابا جان آپ سے میرا سوال ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے صبح بزرگوں یا مسلمانوں کو صبح اصحال ثواب نہ کیا جائے بلکہ نماز جمعہ کے بعد اصحال ثواب کیا جائے, کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلط فہمی ہے, جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, جمعہ رات کو بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسا وقت سال بھر کے اندر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی اصحال ثواب بلاک ہو جاتا ہو, ہر وقت اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے, اپنے انداز سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ مطلب جو موبائل کی اسکرین ہے یا لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے, پی سی ٹیبلٹ وغیرہ کی جو اسکرین ہے, اس کے اوپر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو کیا قرآن پاک کی ان جو ہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اسکرین کے اوپر بے وضو؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے اسکرین پر. جی ہاں, اسکرین پر بغیر وضو چھونے کی اجازت نہیں ہے, منع ہے. اچھا, صلو علی الحبیب, بے وضو اٹھا سکتے ہیں اس کو. صلی اللہ تعالی, اس کے عین پیچھے لگا سکتے ہیں, دبیز ہے, موٹا ہے. یہ مفتی صاحب عکس ہے نا بھائی صاحب, مجالس میں مسئلہ محل غور ہے اور اس پہ دو رائے بھی ہو سکتی ہیں, اور مفتیان کرام کی ایک رائے یہ آئی ہے کہ وہ اس کی اسکرین کو چھونے سے منع کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی یہ کافی اس پر غور و خوض ہوا, تو اپنا تو کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک جگہ سے یہ پیغام بھی ہے اور ان کی طرف سے جو دلائل ذکر کیے گئے وہ سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ جس وقت اسکرین پر قرآن کریم نظر آ رہا ہے تو انگلی سے اس کو آگے پیچھے کرنا تو اس کو منع کیا جائے. بے وضو یا جس پر غسل فرض ہے یا اسلامی بہن ہے جن کے باری کے دن چل رہے ہیں, وہ اس دوران یہ ترکیب کر سکتے ہیں کہ جو اپنے بدن پہ کپڑا نہ ہو, جیسے اب یہ چادر ہے اس وقت تو بدن پر ہے تو بدن کے تابع ہے, تو اس سے اب کریں گے تو بھی وہی حکم ہوگا, تو اس کو بالکل بدن سے, یا کوئی رومال ہے تو لیا ہے تو اس سے اگر اسکرین کو ہٹائیں گے نا بے وضو تو حرج نہیں ہے, براہ راست ہاتھ نہ لگے. اور ہاتھ میں جراب پہن لی تو جراب اب ہاتھ کے تابع ہو گئی تو اس سے بھی نہیں کر سکیں گے, جراب اتار لی اور اب وہ جراب سے اس کو کر رہے ہیں, جراب کو پکڑ کے اور یہ انگلی ٹچ نہیں ہو رہی اپنی ننگی انگلی تو پھر حرج نہیں ہے. یا کوئی بھی چیز اس سے ہلا دیا, پین سے چلا دیا, اس کو دھکیل دیا تب بھی حرج نہیں ہے. اور ہمارے مفتی صاحب نے ناجائز یا حرام نہیں کہا, یہ ذہن میں رہے, انہوں نے یہ فرمایا منع ہے کہیں جا کر کوئی, کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہو پایا. جی وہ جنہوں نے منع کیا وہ ناجائز انہوں نے کہا ہے, فیصلہ نہیں ہوا, رجحان اس طرف ہے, جھکا اس طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلتے ہیں عیادت کے لیے. ایسا بھی تربیت اولاد جو بھی کتاب کا تذکرہ باپا نے فرمایا تھا, باپا اس کے 188 صفحات ہیں, اور اس کا ہدیہ جو ہے وہ 50 روپیہ ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنیں, یہ کتاب ضرور حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. مزید یہ کہ اگر یہ کتاب آپ اپنے گھر دفتر میں یا مطلوبہ مقام پر حاصل کرنا چاہیں تو وقتاً فوقتاً جو نمبر چلائے جاتے ہیں اس پہ آپ اپنا آرڈر, دیگر کتابوں کا کم از کم 500 روپے کا آرڈر جو ہے وہ آپ اگر بذریعہ فون منگوانا چاہیں تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی طرح maktabatulmadina.com پر جو ہے وہ آن لائن خریداری بھی کی جا سکتی ہے اور اس میں بھی کم از کم رقم جو ہے وہ 500 روپے ہوتی ہے, تو اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باپو, یہ کوشش کریں گے. یہ جملہ کافی اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ہماری بات ہوئی 500 روپے میں, اب یہ ایسی جگہ پر ہے کہ 500 روپے کا پیٹرول جل جائے گا یا اپنے آنے جانے میں اتنا حرج ہوتا ہے, تو میرا خیال اس کو یوں کہ ہمارے اگر وارے میں آیا تو پہنچا دیا جائے گا. یہ وارے میں آنا ایک میرا خیال معروف الفاظ ہے, وارے میں آئے گا تو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. جی باپو, باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی, اس وقت ہم جو ہے دار الافتاء کے سنگ بھائی سجاد بھائی کی ریادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کچھ دنوں پہلے یہ بائک پہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی جو ہے سلپ ہو گئی اور ان کی سیدھے ہاتھ کی جو ہے ہڈی میں جو ہے ہاتھ کی ہڈی میں جو ہے فریکچر ہو گیا. اب یہ کہ آپریشن وغیرہ بھی ہوا ان کا, تو آج ان کی عادت کے لیے حاضر ہوئے تھے. جی سجاد بھائی, بابا جانی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی اور آپ نے ڈھارس بندھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اعضاء کو سلامت رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچا دیا اور صرف ایک بازو ہی پر ہی جو ہے وہ آزمائش آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیگر آزمائشوں سے بچا لیا, بولنا بھی ہے, چلنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, دیگر معمولات بھی ہیں. الحمدللہ دار الافتاء میں حاضری ہو رہی ہے ان ایام میں جن میں آپریشن تھا یا ایک دو دن پہلے اس میں حاضری نہیں ہوئی. بس اب دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. اور ایمان و اس دین کی خدمت کی توفیق. مدینہ شاید ویڈیو رک گئی ہے بابا. جی باپو آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہ عافیت ہے. ابھی پیر والا پیر والے دن آپریشن ہو حبیب. بابا آپ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں, میرا خیال ہے نیٹ سروس پرابلم ہو گیا. جو بھی دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں نا, یہ عام طور پر یہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. یعنی اس کو میں یوں سمجھوں کہ جیسے کوئی اگر کوئی فائدے کی چیز پہنچے گی نا خوشی کی, واہ واہ, اور اگر یوں ٹکرا گیا اللہ, تو یہ نا تکلیف میں اللہ جلدی یاد آتا ہے. بیمار ہوتا تو اللہ زیادہ کرتا ہے اور خوشیوں میں کم. یہ جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں, ترقی درجات کا سبب بھی بنتی ہیں. بعض اوقات یہ ہاں گناہوں کا کفارہ, گناہ اس سے مٹتے ہیں. پھر صبر کرے تو مزید اجر کا استحقاق ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ عز و جل اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، یا اسے کوئی بزرگی عنایت فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا۔ ایک اور ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پائیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ عزوجل نے چاہے، پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ماشاءاللہ جس کو تکلیف پہنچے فائدے ہی میں رہتا ہے، اور اس میں آدمی کو اگر ذہن بناؤ تو تسلی کے لیے بڑا سامان ہوتا ہے۔ جیسے بال جھڑتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، میں کبھی بولتا ہوں کہ بال جھڑنے کا شکایت میں نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ بال ہی تو جھڑ رہے ہیں، دانت نہیں جھڑ رہے نا، ورنہ آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی۔ تو اس طرح ایک بازو زخمی ہوا ہے اللہ کا کرم ہے، دوسرا بازو سلامت ہے، دونوں بازو اگر اللہ نہ کرے وہ آزمائش آ ہی گئی تو دونوں پاؤں سلامت ان کو دیکھ لے، سر سلامت ہے اس کو دیکھ لے، پیٹ سلامت ہے پیٹھ سلامت ہے اس کو دیکھ لے۔ تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں موجود ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑی مصیبت ہے نا وہ کفر ہے، کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کفر سے بچا کر ایمان کی نعمت سے نوازا، کہ کفر یہ واقعی مصیبت ہے، اور ایسی مصیبت ہے جو گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی بلکہ یہ جہنم میں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جسمانی بھی عافیت نصیب فرمائے اور روحانی بھی عافیت نصیب فرمائے، اور ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے نائب مفتی حاجی سجاد کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور یہ اسی طرح امت کی خدمت کرتے رہے، ہمارا یہ فیضان مدینہ اور یہ سب انہی کے ماتحت ہے، ان مانو کر کے شریر نمائی ان سے ہماری مجالس لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ کرے جلدی جلدی بالکل پھر دونوں ہاتھ سلامت لیے شیطان کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، ابھی تھوڑی ظاہر آزمائش ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ صبر کیجئے اور اجر لیجئے، ہمت کیجئے، ہمت مردہ تے مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہے صبر تو خزانہ فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا پیار نہیں کرتے نبی کے نام دیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے کسی نظر سے سیدنا محمد بن باسع علیہ رحمت اللہ رافع کے پاؤں مبارک پر زخم دیکھ کر کہا مجھے اس زخم کو دیکھ کر آپ پر ترس آ رہا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جس وقت سے یہ زخم ہوا ہے میں تو اسی وقت سے اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہی زخم آنکھ میں نہیں ہوا. چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرتا ہیرے چپ رہ سیتا موتی مل سن جے صبر کرتا ہیرے کے پاگلا باغوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے کے پاگلا باغوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ مستر ہیں حاجی سجاد اور مستر کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے تو آپ بھی ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے. کہ اللہ تعالی ایمان پر استقامت ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا میں سلامتی اور ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. اور ہم سب کے لیے دعا فرما دیں اللہ ہم سبھی کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہمارے حاضرین ناظرین کی بے حساب مغفرت فرمائے, اپنے پیارے آقا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھایا جائے, قریب قریب بلا لیں ایسا ایسا آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, اب یہ قریب آئے اوپر سے آواز لگاتے ہیں تو یہ ہمارے سائے میں نیند اڑ جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے صاحب, اگر یہ قریب سے آ کر نہیں دیکھا وہ تو بعد میں شکایت کرنے آپ کے پاس پہنچے تو نہ بولے ہمیں. اور آج تو بہت کچھ ہم تیاری کے ساتھ آ گئے ہیں سبحان اللہ, ایونٹ والوں کو بھی تیار. جو دور دور بیٹھے ہیں جلدی جلدی قریب آ جائیں بھائی, یہ قریب آتے ہوئے دکھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ, جلدی جلدی آئے آپ ورنہ پھر وہ جلدی جلدی جلدی جلدی. سبحان اللہ اندر آ رہے ہیں تم, دیکھیں چاند ہے تھوڑا چاند دکھائے یار, یہ چاند نظر آ رہا ہے تھوڑا سا. سبحان اللہ دیکھیں چاند کے بعد کیا آتا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت پرکیف اور پرنور ساعتوں کے درمیان جشن ولادت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوشی دلوں کو اور بھی مسرت و راحت سے آراستہ کر رہی ہے. اسی خوشا موقع پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ عاشقان رسول کے لیے لایا ہے تعارف امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, علماء اہل سنت کے تاثرات مرشد کامل کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے جزئیات کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں تحریر کردہ 10 مناقب. آئیے اس ڈی وی ڈی کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار حاجی عبد الرحمن قادری علیہ رحمت اللہ الہادی با شرع اور پرہیزگار آدمی تھے, اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے. انہیں بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں. دنیاوی مال و دولت

امام پہ جا میری قربان گو مسجد کے امام پہ جا میری قربان گو مسجد کے امام پہ جا میری قربان گو مسجد کے امام پہ جا میری قربان گو ہزار دیتا جل پانو نا ہزار دیتا امام نا سارے دیتا سارے نچن سارے دیتا رو سارے نچن سارے دیتا رو سارے نچم سارے دیتا کردار سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید کو نماز بڑھ جاتے نماز بڑی عاشق لندن پیر سے دیکھا یہ سب نہیں تھے اور اتنے عام نہیں تھے, تھے تو اتنے عام نہیں تھے اس زمانے میں بھی ان کے خطوط تقریباً کچھ نہیں تو سو سے زیادہ ہمارے پاس ہمارے لکھے ہوئے خطوط ان کے پاس, اور اس طریقے سے باتیں ہوتی رہتی. باتیں کس بارے میں ہوتی تھیں؟ انہیں علماء کے بارے میں, بزرگوں کے بارے میں, تحریکات کے بارے میں, دعوت اسلامی کے بارے میں بہت باتیں ہوتی تھیں. تو ہم لوگ ان کی عقیدت محبت, ان کے کارنامے, ان کی جو مطلب مشقت ہے اپنے شروع زمانے کی, جو ان کی کاوشیں ہیں, ان کو بھی ہم سنا دیکھا سب کچھ کیا. حضرت کی ذات تو ایسی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہیں اور ان کی محبت کے پروانے ہیں اور ان کے عشق کے اندر جل رہے ہیں اور ان کے

کوئی وقفہ مدینہ کا تحفہ دے گا, تو اسلامی بہنیں بھی ڈھیروں ڈھیر نیکی کے اور اچھے اچھے مدنی کاموں کے حوالے سے ان کے بھی تحفے آتے ہیں. دو درس گھر میں, ایک گھر درس کا, ایک گھر درس اور اس کے علاوہ ایک اور درس, دو درس دینے اور سننے کے تحفے تو ہر اسلامی بھائی کو دینا ہی چاہیے, تو تحفوں کی تیاری بھی شروع کر دینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد مبشر اتاری ہے, میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں, رہنمائی فرما دے. اور پیارے باپا جان, میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دے. جزاک اللہ خیر. آمین. ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی, آپ کے گھر والوں کی اور ساری ہی امت کی مغفرت فرمائے, ہماری بھی بخشش فرمائے. یہ جو خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے نا, اس کا جواب صرف خطیب دے, عوام نہ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. سوال یہ ہے بابا, ہم نے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے ہیں, تو کیا ہم دیے ہیں تو جب ہم زکات نکالیں گے تو کیا ان پیسوں کی بھی زکات نکالنی ہوگی؟ ان پیسوں پر زکات تو بنتی ہے, لیکن اتنی گنجائش ہے, بلکہ یہ صرف قرض نہیں ہے, کاروبار کے لیے پیسے دیے ہیں. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ پیسے کس شیپ میں موجود ہیں, کیونکہ کاروبار کے جو پیسے ہیں اس میں بہت سارے پیسے ممکن ہے ٹرانسپورٹ میں خرچ ہو گئے ہوں, دکان کا فرنیچر ہے اس میں خرچ ہو گئے ہوں, جو پیسے مال تجارت کی صورت میں موجود ہیں, یعنی ان پیسوں کا مال تجارت موجود ہے یا شراکت داری کے اندر جو ہے نفع بچا اور کیش موجود ہے, تو ان دو چیزوں پر زکات ہوگی, ان دو چیزوں کا حساب لگایا جائے گا. صلو علی الحبیب. میری والدہ کے پاس 7 تولے سونا ہے تو کیا ان پر زکات فرض ہوگی؟ یہ سوال ہے. سات تولہ سونا سونے کا اپنا نصاب ہے, چاندی کا اپنا نصاب ہے, کرنسی پرائز بانڈ اور مال تجارت یہ نصاب میں چاندی کے تابع ہیں, یعنی جتنی مالیت 52.5 تولہ چاندی جو نصاب بنتی ہے تو روپوں میں بھی اسی کا حساب لگائیں گے. 52.5 تولہ چاندی تک پہنچنا مال تجارت میں بھی پرائز بانڈ میں بھی. سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا. تو اگر ایسا ہو کہ اموال زکات میں سے سوائے سونے کے کچھ بھی موجود نہ ہو تب تو 7 تولے سونا پر زکات نہیں بنتی, لیکن اگر کچھ کیش موجود ہو یا کچھ مال تجارت ہو یا کچھ چاندی ہو تو اب ملانے کی صورت میں جب بھی اموال زکات کو ملایا جائے گا تو پھر چاندی کے نصاب سے دیکھتے ہیں. تو چاندی کے نصاب سے تو آج کل 1 تولہ سونا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, تو 7 تولہ سونے کے ساتھ کچھ کیش ہو یا کچھ مال تجارت ہو یا کچھ چاندی ہو تو ایسی صورت میں زکات فرض ہوگی. نخوا 1 روپیہ ہی ہو. اس میں یہ بھی ہے کہ زکات کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر کب یہ صاحب نصاب بنا, جس دن سے بنا یا بنی اس دن سے لے کر جب سال پورا ہوگا اور جب شرائط پائے جائیں گی تب زکات فرض ہوگی. چاہے 1 روپیہ بھی زائد ہو, یعنی کرنسی کی صورت میں 7 تولے سونا ہے, بلکہ ملا جائے گا اگر 5 تولے سونا ہے, 2 تولے سونا ہے, اور ساتھ میں ایک روپیہ ہے. تو اب یہ دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے نہیں یہ دیکھا جائے گا, تو بن جائے گی فی زمانہ. تو اب اس پر بھی زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور یہ عذر استائی بہنوں کا غلط ہے کہ ہم کماتی نہیں ہیں. کمانا شرط نہیں ہے, کسی کو تحفے میں ملا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, تحفے میں بھی کوئی چیز ایسی مل گئی ایسی رقم مطلب جو زکوٰۃ جس پر بنتی ہے رقم سونا, تو اس پر بھی شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد. کویت سے سوال یہ ہے کہ غنی باپ اپنی فقیر اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, نہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے. ٹی وی پر براہ راست یا مقرر ٹیلی کاسٹ میں کسی عالم کی زیارت کرنا کیا اس میں ثواب ملے گا؟ نہیں, یعنی وہ زیارت کی جو حدیث شریف ہے نا کہ عالم کی زیارت عبادت ہے, تو اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ تعظیمن زیارت, عالم کی تعظیمن زیارت, عالم کو تعظیم کی نیت سے دیکھنا یہ عبادت ہے اور کار ثواب ہے. تو یہ کہ اسکرین پر جو دیکھتے ہیں نا یہ ظاہر کہ یہ وہ زیارت نہیں ہے, اس لیے اس حدیث کو اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ صاحب اسکرین پر دیکھا تو بھی اسی طرح کا ثواب مل گیا جیسے کہ عالم کی زیارت کا ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. پوچھتی ہیں مائی کوسچن از دیٹ, یعنی میرا میرا سوال یہ ہے کسی عورت کا اپنے پیٹ میں بچہ ضائع کروانا کیسا ہے؟ اللہ ہے تھوڑا پورا ہونے کے بعد اور پہلے والے سر یہ بھی جواب دینا ہے, اس کے جواب دینا اچھا تو جان پر بنی ہوئی ہو اس کی صورت ہے نا, جب بچہ پورا بنا نہیں ہے اور عورت کی جان خطرے میں تو کیا کریں؟ اجازت ہے نا آپ یہ چار مہینے سے پہلے. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ بچہ چار مہینے میں پورا بن جاتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے, تو اب اگر چار مہینے کے بعد یعنی چار مہینے جب پورے ہو گئے تو اب یہ بچہ جو ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اعضاء کے مکمل ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے مثال کے طور پر ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے اور بچہ ابھی پورا ہوا نہیں ہے اور ایسی کوئی اس کو شدت ہے تکلیف کی کہ اگر ماہر طبیب کہہ دیتا ہے, ماہر طبیب غیر فاسق, کہ اس کی جان خطرے میں ہے اس بچے کو نکالنا ضروری ہے, تو اب چونکہ بچہ پورا نہیں بنا ہوا تو اس لیے وہ عورت کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو جو بچہ نہیں ہے ابھی ہے بچہ بنا ہی نہیں نا پورا اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے, باقی بات بات میں جو ضائع کر دیتی ہیں تکلیف ہوتی ہے اس میں نہیں. اور اگر بچہ پورا بن گیا تو چاہے جان خطرے میں ہو اب اس بچے کو نکال نہیں سکتے, چار مہینے کے بعد نہیں نکال سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغدی صل اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کے اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں, یہ میں کئی سوالات کا ایک مجموعہ تیار کر کر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جن کے گھر میں شوہر ہے یا گھر کے دیگر محرم میں گھر والے ہیں اور وہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کچھ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بعض اوقات بچوں وغیرہ کا حساب کتاب ہوتا ہے, اب اسلامی بہنیں جو مدنی کام کرنا چاہتی ہیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر اسلامی بہنوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کے گھر والوں کو جو دیگر ہوتے ہیں ان کو اس کے ساتھ کیا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ بیلنس رہے, کوئی درمیانی صورتحال پیدا ہو جائے؟ اس طرح کے مضامین اکثر مدنی چینل پر بیان ہوتے ہی رہتے ہیں جی، سوالات بھی اٹھتے ہی رہتے ہیں، تو ہر فرد ہر وقت مدنی چینل دیکھتا تو نہیں ہے ظاہر ہے جی. ابھی صورت میں جیسے ایک شاید اب آسان صورت ہے یہ کہ اپنے بچوں کے ابو کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے کسی طرح راضی کر لیں، جب مدنی چینل وہ دیکھیں گے نا تو ان کو دعوت اسلامی کا کام نظر آئے گا، اور کچھ ایسی روایتیں سن کر آیتیں سن کر ان کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا، اور اگر ان کا ذہن دعوت اسلامی کی طرف آ گیا، نرم گوشہ پیدا ہو گیا، تو خود بخود اس اسلامی بہن کے لیے مدنی کام کے لیے راہیں استوار ہو جائیں گی. اب اگر اسلامی بہن لڑاکی ہوگی، زبان دراز ہوگی اور مدنی کاموں والی بھی ہوگی ساتھ میں، تو گھر میں اجازت ملنے کے ذرا چانس کم ہے. اس کو اپنے کردار میں وہ ایسی لچک لانی پڑے گی، ایسی نرمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لانی پڑے گی، سب گھر والوں کی خدمت کرنی ہوگی. اور اگر یہ دعوت اسلامی کا فیز ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہ سب نرمی اور خدمت کا جو انداز ہے وہ دعوت اسلامی کی برکت سے ملا ہے، تو برملا اس کا اظہار کرے کہ مجھے یہ دعوت اسلامی کا فیض ملا ہے کہ دعوت اسلامی نے مجھے انسان بنا دیا ہے اور مجھے آپ کے کام آپ کی خدمت کی سعادت ملتی ہے. جب اس طرح کی باتیں کرے گی تو ان کے ذہن میں دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ وہ انشاءاللہ خود ہی آ جائیں گے. پھر ان کو ترغیب دے اجتماع کی، اعتکاف کی. اور جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کا قصہ ہوا ہی تھا نا، پھر ان کو مطلب ترکیب بنی، پھر انہوں نے یہی کہا نا کہ میری بچوں کی امی جو ہے نا یہ بہت پکی ہے، اور ان کا بہت پریشر تھا مجھ پر کہ آپ کو اعتکاف کرنا ہے، تو مرکز رولیا سے ان کو بھیجا ہے ایک مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے رمضان شریف کا. تو الحمدللہ امامہ بندوائی لیا نا انہوں نے، اور ایسے کھڑے لگتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی امامہ یہ اتارے، خود کہہ بھی رہتے کہ بس اب زندگی بھر مزہ رہے گا. تو یہ کہ بچوں کی امی نے یہ ترکیب کی کہ ان کو اعتکاف میں بھیجو، اور اس کا ذہن. لیکن یہ عیسائی بھائی جو آئے اعتکاف میں وہ پہلے سے ان کے اندر محبت تو تھی، بچہ ان کا مدرسۃ المدینہ میں پہلے ہی پڑھ رہا ہے جو انہوں نے بتایا. لیکن اعتکاف کا ایک اپنا مطلب رہنے کا فائدہ ہے، تو اعتکاف میں بھیج دیں، مدنی قافلے میں کسی طرح موقع دیکھ کر کے بہت خوش ہوں جب، سمجھے، تو وہ کچھ خدمت کرنا چاہیں کہ میں یہ کھلاؤں وہ پلاؤں، تو ان سے موقع دیکھ کر یہ عرض کر دیں کہ مجھے کھانا پینا نہیں چاہیے، تین دن کے لیے مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں، بس میرا دل خوش ہو جائے گا. ایسی کوئی ترکیب ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے، ویسے آنسوؤں کا اسٹاک ہوتا ہے ان کے پاس، تو کبھی تھوڑا یہاں بھی چھلکا دیا کریں، پاؤں پکڑ کے آپ کو بس مدنی قافلے میں سفر کرنا، رو رو کے اس کو، کبھی تو مان جائیں گے. تو کوئی ایسی حکمت عملی کریں کہ جس کی وجہ سے یہ دعوت اسلامی سے کچھ ان کے اندر سافٹ مطلب کارنر پیدا ہو، نرم گوشہ نکلے، تو اللہ کرے گا تو ان کو ان کی بھی بگڑی بن جائے گی، بچوں کے ابو کی بھی، اور آپ کو بھی مدنی کام میں انشاءاللہ عزوجل آسانیاں ہو جائیں گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ آپ کو بولیں گے چلو اب ہم دونوں دعوت اسلامی کے لیے وقف ہوتے ہیں، مدنی مرکز جہاں چاہے دنیا میں ہم کو بھیج دے، انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کریں گے. آخر ایسے ہیں نا یار، ایسے خاندان تو ہیں جو کہتے ہی ہیں نا کہ ہم دونوں تیار ہیں جانے کے لیے، اور جا بھی رہے ہیں. مختلف ممالک میں ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے بچوں کی امی ان کے ساتھ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر بات چلی پڑی ہے تو بابا پھر یہ بھی بتا دے یار، اب ہمارا سے اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، بات بات پر لڑے جھگڑے، اگر شوہر کوئی بات سمجھائے تو وہ عورت اس کا الٹ ہی کرے، تو اب اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الجھتی ہے جیسے یوں سمجھو، ٹیڑھا جواب دیتی ہوں. وہ جواب ہو چکا نا، اسی میں تو مگر پھول چن لے اپنے لیے، گلدستہ ہے پاپا اس میں کچھ نہ ہو تو پھول مل ہی جائیں گے. پاپا آپ وہ ایک تعویذ آپ کے پاس آپ دیتے ہو بعض اوقات، ایک دانت والا وہ نہ دے دیا جائے بھجواؤں کیسے؟ آپ دے تو جس کو لینا ہوگا وہ انشاءاللہ لے لے گا، کیا یہ تعویذ ایسا بابا تو بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. پاپا یہاں والے بھی اگر لینا چاہیں کچھ مدنی فیس لے کر، پاپا تعویذ دے رہے ہیں. ہاں بھائی کون کون امیدوار ہے کوئی؟ سب تک تعویذ پہنچاؤں گا کیسے؟ آپ فرمائے تو صحیح جس کو قاعدہ سر تعویذ ہے تو کاغذ کا بنا ہوا دینا ہوگا. کیا کرا بھائی؟ وہ تو ایک بزرگ تشریف لائے تھے اپنا وہ بیٹا لے کر, جیسے وہی بولتے نا یہ بہت تنگ کرتا ہے بہت نافرمان ہے, اپنی ماں کو بہت ستاتا ہے, ماں کو بہت ستاتا ہے. اب میں مرل اب تجربات تو ہے نا, یہ کیوں ستاتا ہے؟ بعض اوقات یعنی کہ کچھ تو عوامل ہوتے ہیں نا ستانے کے, اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کو ابھارنے والے عوامل بھی ہوتے ہیں نافرمانی پر. تو میں نے اس ان کو تعویذ دیا, میں نے کہا یہ جب یہ تعویذ لے جائیے آپ, جب یہ ستائے ہے نا, یہ ستانا شروع کرے چیخنا شروع کرے تو اس کی ماں کو چاہیے تعویذ دانتوں میں دبا دے, اور یہ جتنا زیادہ چیخے اتنا تعویذ زیادہ پریشر کے ساتھ دبائے. تو بعد میں وہ تشریف لے آئے تو بتایا کہ کچھ فرق پڑا ہے, ایسا یاد پڑ رہا ہے کچھ فرق پڑا ہے. تو تعویذ کی اپنی برکت ہے, حکمت پھر حکمت ہے تم نے. ہاں اگر بیوی شور کرتی ہے چیختی ہے تو شوہر یہ تعویذ اپنے منہ میں رکھ لے دانتوں کے درمیان, اور جتنا زیادہ چیخے اتنا زیادہ اس کو دبائے, نکالے نہیں منہ سے. نکالے گا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ کوئی کچھ کا کچھ ہو جائے, یہ منہ میں رکھے اور دباتا جائے انشاءاللہ اس کے چیخنے کی آواز مدھم پڑے گی انشاءاللہ. تجربہ شرط ہے. کس کس کو چاہیے تعویذ؟ مدت علاج تحصول شفا. تحصول شفا بہت تو ضرورت ہے یار یہ تعویذ. مدنی فیس کیا ملے گی؟ قافلے پہ جائیں گے پاپا. انہیں کوئی ماہر نفسیات بھی سن رہا تو وہ بھی تعویذ منگوا لے اپنے سے, یہ اچھا نسخہ ہے سب مفت میں. اب یہ ان کو دینے کی کیا صورت ہوئی, اتنے سارے ہیں یار. یہ خود نہ بنا رہے بابا کو ایسی؟ نہ نہ یہ 2500 عام تھی انہوں نے کلا دیا. اثر اثر ختم اثر تھی انہوں نے. نہیں آپ بہتر جان لیں بابا حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. تو پڑھی نہیں جو مطلب یہ کیا ہے؟ نہ نہ بتا سر ختم نہیں دیا. تربیت گاہ پر بابا کا نام لکھوا دیں اپنا, زیادہ راہ جو جمع کرائے اس کو. یہ ترکیب بن سکتی قافلے کے جو اخراجات جمع کرا اس کے دعوی دے دیں گے. امی چیختی ہوگی اس وقت, امی کو بولے گا منہ میرا کیا کر سکتا, یہ بولے گا تو ان کا اثر کیسے پڑے گا؟ جب تک امی خود نہیں منگوائے کہ میں تم پر چیختی رہتی ہوں مجھے غصہ بہت آتا ہے تو تعویذ لا دو تو ترکیب بنے گی, ورنہ تو امی کو کیسے پڑے گا تم چیختی ہو اس لیے لگا لو. تو امی چیخے تو خود لگائے منہ میں, جتنی زیادہ چیخے امی کو بتائے نہیں کہ میں نے تعویذ رکھا ہے, نہیں تو کچھ کا کچھ نہ کر دے گا. اچھا تو مجھ پر کچھ عملیات کر رہا ہے, مسئلہ نہ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ قفل مدینہ انشاءاللہ. ایک چپ پہلے تولو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گلاس کو اسکاٹ لینڈ یو کے سے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں سوال پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پاپا جان وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام سید عباس گیلانی گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چور چوری کر کے بھاگا, لوگ اور پولیس اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ہاتھ نہ آیا. جب وہ دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ اس نے واقعہ سنایا اور کہا کہ آج مجھے اللہ نے بچا لیا، یہ کہنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر بچایا تو اللہ ہی نے. اب بے باقی تو خیر ہے، اب اس پر یہ تو خیر سوال میں اس طرح کا تو نہیں کہ ہاں، لیکن بہرحال اللہ نے آج بچا لیا آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ لیکن وہ چوری کا مال تو چوری تو کی ہے اس نے، چور نہیں ہوا، یہ غالباً ڈاکو چھین کے بھاگا، اس کے پیچھے بھاگے تو یہ ڈاکو ہوا نا، یا چھپا کے چوری کی تھی، اب لوگوں نے دیکھ لیا بھاگے تو یہ چور. یہ جملہ اس کو بولنا نہیں چاہیے، لیکن اس جملے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا یا کافر ہو گیا یا کفری، کفریہ کلمہ اس کو نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک اسلام بھائی نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے، وہ کچھ بتا رہے ہیں. بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میں بہاولپور سے آیا ہوں، تو آج میں نے 4 بجے خواب دیکھا تو آپ سے پر اسٹریٹ سے تصویر لیا کر سیڑھیوں پر گزر رہے تھے، تو میں آگے ٹھہرا تھا تو میں نے کہا کہ بابا جی میرے لیے دعا فرمائے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا آپ وہاں جب میں اسٹیج پر ٹھہرا تھا تو بیٹھا تھا تو اس وقت آپ کہہ دیتے تو میں دعا فرما دیتا، لیکن میری آل التجا ہے پلیز مہربانی فرما کر دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وعلیکم السلام. کتنے بجے خواب دیکھا آپ نے؟ سر 4 بجے خواب دیکھا تھا. مدنی مذاکرے کے ٹائم پر آپ سو رہے تھے؟ جی وہ رات کو نیند نہیں آئی تھی نا، تو پھر کیا کہہ سکتے. دیکھو بابا نے کتنی شفقت کی خواب میں آ کر بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ کیوں سو رہے ہو. نہیں بابا نے تو الحمدللہ گلے سے لگایا اور مجھے پیار بھی دیا. اب آپ کیا دے رہے ہو؟ چلے یہ بتائیے. جی اب آپ کیا دے رہے ہیں؟ اب مدنی فیس 3 دن کے لیے قافلے کے لیے تیار ہوں. وہ ہاتھوں ہاتھ کیا اب ان شاء اللہ مدنی مذاکرے دوران ان شاء اللہ نہیں سوؤں گا. تو یہ جتنے ان سب کو بھی نیت کروا دو نا بھائی، جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کوئی بھی مدنی مذاکرے کے دوران نہ سوئے. اب یہ بولیں گے 4 بجے سو جاتا بابا کی زیارت ہو جائے گی. نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. مدنی مذاکرے کے دوران جب نیند ہوتی ہے تو مثال کے طور پر جب صبح کے بعد تو نیند کا ٹائم ہوتا ہے نا، نیند کے بعد سو لینا چاہیے، اس وقت سو لینا چاہیے. لیکن میری بھی زیادہ غلطی ہے، لیکن وہ شام کو میں صبح کو نیند نہیں آتی. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. یہ گال تو پوری زندگی نہیں بیچاری حسرت دبائی ہوئی نہیں یار دل میں. بیٹا اور کچھ فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہو گئی بات. ہاں نہیں اب داڑھی بڑھاؤں گا، امام سجاؤں گا، پوری کرا نا، ہاں کچھ مدنی اولیاء سجاؤں گا، اب میں ہوں اور دعوت اسلامی ہو جائے گا. یہ حقیقت میں ہو رہا ہے پیارے اسلامی بھائی، یہ حقیقت میں ہو رہا ہے. میں یہ خواب میں جا کر کہوں گا تو شاید ہو ہی جائے گا. بیداری کی وہ صحیح ہے انشاءاللہ. میں مدری ہولیا سے جاؤں سب کچھ کروں گا. سر میری التجا ہے کہ گھریلو ناچا کے ہیں، پریشانیاں، بے روزگاری ہے، پلیز مہربانی شرفات فرما دیں. اللہ آپ کی مشکلات حل کرے، گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. داڑھی منڈانے سے اب پکی توبہ ہے نا، پہلے جب تک منڈوائی اس کی توبہ. اور اب سر بڑی التجا تھی آنے کی، تو بڑی التجا تھی کہ میرے کزن نے کہا ہے کہ محمد سعد قطاری نے تو بیٹ جائیں ادھر کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد میں ادھر آیا فیضان مدینہ میں، اس نے کہا کہ 30 وہ مدینے کی ٹکٹیں وغیرہ بھی ہیں، تو اور میں بڑی التجا تھی کہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل ترستا تھا. الحمدللہ میں نے آپ کے ہاتھوں سے نوالا بھی کھایا تھا، آپ کو شاید معلوم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے بابا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد بلال اتاری پنجاب کے شہر پتوگی سے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پر پانی نمکین ہوتا ہے تو جب وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے تو حلق میں نمک کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پانی دوسرا دستیاب ہی نہ ہو تو وہاں تو ظاہر بات ایک حرج ہے، اور وضو کرنا ضروری ہے اور کلی کرنا سنت موقع ہے، تو اس سے تو منع نہیں کیا جائے گا. سمندر کے پانی سے آج تک کسی نے منع نہیں کیا. سمندر کے پانی ظاہر ہوتے ہوئے تیمم تو جائز نہیں ہے جی. وہ ہوتا ہی کھاری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں، وہ آپ سے کچھ عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، آج میں ایک مرتبہ پھر فیضان مدینہ کی برکتیں اور آپ کی صحبت کا فیض پانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. یا سیدی، سابقہ نعت خوانوں کا جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں بھی حاضری ہوئی تھی، اور جو اس وقت آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عیال حلوم کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ واقعتاً میرے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے کے لیے کافی تھی. یا سیدی، آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں، جب تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندہ رکھا، میں مدنی ماحول میں رہوں گا. یا سیدی، میری طرف سے یہ ایک عقیر سا تحفہ قبول کیجئے. اور آپ اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی سپاہیوں فلاں کو گرفتار کر لو، گرفتاری ہو جائے گی. تو آج میں خود بخود اس فیضان مدینہ میں گرفتار ہونے آیا ہوں. خدا را اس عشرہ مغفرت کے صدقے، یا سیدی، اب مجھے اپنی بارگاہ سے خالی مت لوٹائیے گا. میں چاہتا ہوں کہ اب میرا خاتمہ اسی ماحول میں ہو. سبحان اللہ. بس میرے لیے استقامت کی دعا. ماشاءاللہ. اور تمام امت کی مغفرت کی دعا کیجئے گا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ مسائل ہیں، دعا کیجئے کہ وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں، تاکہ میں جلد سے جلد اب اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ کے بتائے ہوئے مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس پر میں بھی عمل پیرا ہونے کے لیے جلدی سے جلدی فیضان مدینہ کے طرف آ سکوں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اچھا ان کو جی بابا اپنے کوئی چاند رات کا مدنی قافلہ یا کچھ یہاں اعتکاب میں رہنا, پھر کوئی دو شعر نہ سن لیں سر, کہیں بھی نعت خوان ماشاء اللہ. یا سیدی انشاءاللہ مدنی قافلے کی نیت ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کچھ روز یہاں اعتکاب میں رہ جائیں, یہ آخری اشرہ ہے تو خیر آخری اشرہ تو بند ہو گیا ہے داخلہ. اب دعا فرما دیجئے, میں شعبہ امامت سے بھی منسلک ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے انشاءاللہ اعتکاف کی بھی ترکیب آخری اشرے کی کرنے کی کوشش کروں گا. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ میری عقیر سی فرمائش ہے, ہم تو نعتیں سنتے اور سناتے رہتے ہیں, آپ کے یہ ایک کلام اور آپ ہی کی زبان مبارک سے پڑھا ہوا, اگر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی سنا دیں. یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, میرا کلام نہیں ہے یہ, کسی آپ کا ہی پڑھا ہوا, یعنی کہ آپ نے خود ہی مگر پڑھا. اس وقت دیکھیں نا نعت خوان معروف یعنی کہ جو خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, میرا تو آپ سے زیادہ خوش میں پڑھتا رہتا ہوں, بیچ میں ابھی شعر اشعار پڑھے تھے بیٹے, ابھی تو اشعار پڑھے تھے میں نے ہے نا اسی مدنی مذاکرے میں. یاد میں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے ہم رہ گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کی کفل مدینہ کارکردگی, ماہ کفل مدینہ میں بابا 427 اسلامی بھائی ہو چکے ہیں سبحان اللہ, ان میں آج جو ممتاز کی کارکردگی آئی وہ 39, کل باپا 56 تھے آج شاید 39, اس لیے ہے کہ ہمارا مکتب جو ہے وہ اس جگہ سے تبدیل ہوا ہے, تو کئی اسلام بھائی شاید کارکردگی دے نہیں پائے ہوں گے, تو یہ اسلام بھائی سن لیجئے کہ مدنی انعامات کا جو مکتب تھا وہ اب ہمارا جو مدنی قافلہ مکتب ہے اس کے برابر میں ہی ہے, تو اپنی ماہ کفل مدینہ کی کارکردگی وغیرہ جو بھی ہے وہ وہیں مکتب میں آ کر جمع کروائیں. بابا آدھی روٹی تحریک میں 312 اسلامی بھائی ہو گئے اب تک, پون روٹی میں 33 اسلامی بھائی اور ایک روٹی میں آج 14 اسلامی بھائی ہیں. اسی طرح چاند رات 12 روزہ کورس میں بابا الحمدللہ 118 فارم جمع ہو چکے ہیں, کل 44 تھے, آپ کی ترغیب کی برکت سے 118 اسلامی بھائیوں نے اب تک جو ہے وہ چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے اپنے فارم پر کر کے جمع کروا دیے, اور بیرون ممالک سے ایک ماہ کے اعتکاف میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں میں سے 25 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اپنے چاند رات 12 روزہ مدنی کورس کے لیے فارم جمع کروا چکے ہیں. ان میں یو کے سے 5 اسلامی بھائی ہیں, بنگلہ دیش سے 11, نیپال سے 6, ساؤتھ افریقہ 1, دبئی 1 اور سری لنکا سے 1 اسلامی بھائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ

اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. جزاكم الله خيرا. آج تاک رات ہے اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے. ابھی میرا خیال ختم کر دیں یا اگر کوئی چھوٹے چھوٹے جوابات بنتے ہو نا تو یہ آج ہمارے لیے ایک بہت اہم مطلب رات ہے کہ دو دو مفتیان کرام ہم کو مل گئے. ویسے بعضوں کا تو ایک بھی نہیں ہوتا, ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں اور ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد یونس ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب کتا کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو کپڑے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کتا کپڑوں سے چھو جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, بلکہ اگر کتے کا بدن گیلا ہے تب بھی ناپاک نہیں ہوں گے. کتے کا تھوک جو ہے نا یہ ناپاک ہے. اگر کتے کا تھوک لگ گیا تو یہ کپڑوں کو ناپاک کرے گا, بدن پر لگ گیا بدن کو ناپاک کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام سید اسرار حسین شاہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پھر بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ یعنی غیر سید اگر امتی ہو اور چچا زاد یا مامون زاد بھائی ہو تو کیا پھر بھی جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیر. کل بھی یہ مسئلہ چلا تھا کف کے تعلق سے, یہی سیدہ اور غیر سید کا. تو سیدہ کے والد یا سرپرست اگر اجازت دیں گے تو وہ غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا یہ سوال ہے, میرا نام سید وارث علی عطاریہ ہے, شرفپور شریف تو میں آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے جو اسی ہے موبائل مسجد چارج کرنے ہیں, دین مسجد کو چندہ وغیرہ دیں گے. اور ایک سوال اور ہے جو سیدیے بھائی جواب دیجیے. موبائل چارج کرنا, یہاں تو بابا اجازت ہے مدنی مرکز میں پہلے سے ہی, یعنی یہ موبائل چارج یا نیچے بھی انہیں باقاعدہ جگہ فراہم کی گئی ہے. ہر مسجد کے لحاظ سے ظاہر بات ہے حکم مختلف ہوتا ہے, لیکن یہاں مدنی مرکز میں جو آنے والے ہیں معتکفین اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ آتے رہتے ہیں, اجتماعات کے اندر بھی آتے ہیں, تو ان کے لیے تو ویسی اجازت ہے. لیکن جو آخری 10 روزہ سنت موقع اعتکاف ہوتا ہے وہ تقریباً علاقوں کی مساجد میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں, اور موبائل آج کل ضرورت ہے اور مسجدوں کے اندر چارج کرنے کا بھی عرف ہے. تو سنت موقع اعتکاف میں بیٹھنے والے تو عام مساجد میں جہاں پر عرف جاری ہو چکا ہے وہاں پر بھی چارج کر سکتے ہیں, الا یہ کہ کسی مسجد میں اگر عرف نہیں ہے اور زیادہ لوگ آ کر وہاں بیٹھ جائیں تو خلاف عرف انہیں پھر چارج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سنت موقع کی عام اجازت ہے, اس میں بیٹھے ہوئے موبائل چارج ضرورتاً کر سکتے ہیں کسی بھی مسجد میں ہو, اس کا عرف ہے. اور ہمارے مراکز کے اندر چاہے وہ سنت موقع اعتکاف ہو یا جیسا کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ مرکز میں یہ اہتمام ہے کہ اس میں اجازت دی گئی ہے, عام جگہوں پر کس چندے سے اور کس طرح وہ بجلی کے بل وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے یہ ہر ایک کا تو علم نہیں ہے. مدنی قافلے کیا کریں؟ جن مساجد کے اندر عرف ہے تو وہاں تو وہ قافلے والے بھی چارج کریں گے, جب رہیں گے تو موبائل چارج کرنے کا جو عرف بن چکا ہے جانے کا قافلوں کا تو وہ چارج کر سکتے ہیں. وہی عرف یا عرف نہ ہو تو قافلے والے بھی وہاں چارج نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلوچستان سے اسلام بھائی ہیں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، ذوالفقار علی عطاری ڈیرہ الا یار بلوچستان سے ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک چائنیز کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ہمیں بھی اپنی زبان یعنی چائنیز میں سلام کرتے ہیں، کیا ہم ان کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ انٹر کام پر بھی فون وغیرہ آتے ہیں، پہلے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یہ تو آپ نے پوچھ لیا کہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، رہا یہ کہ وہ سلام کرے تو اس میں صرف وعلیکم کہا جائے. اس طرح فون پر کہ اگر فون پر غیر مسلموں کے بھی فون آتے ہیں تو پھر سلام سے ابتدا نہ کی جائے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ مدینہ کہیں گے تب بھی وہ اگلا نہیں سمجھے گا، تو ہیلو کہنا کوئی گالی نہیں ہے، ہیلو کہہ دیا جائے. جو عرف ہے عربوں میں، عرف ہیلو کا نہیں ہے، عربوں میں مرحبا یا مرحبا اس طرح کرتے ہیں، یہ بہت میٹھا لگتا ہے، لیکن اب یہاں مرحبا کہیں گے تو یہ بھی عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو غیر مسلموں کے ساتھ تو وہ ہیلو ہیلو وہ ہے ہی ہیلو کے لائق، سلام ان کو نہ کیا جائے اور تعظیمی جملہ بھی ان کو نہ کہا جائے. لفظ مسٹر بھی تعظیمی ہے، مسٹر کے معنی جناب حضرت، تو مسٹر تو ہے یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ تعظیم کا لفظ ہے. سر بھی وہ سر اس سے بڑا تعظیمی، سر تو بولتے ہیں، سر نہیں ہے وہ سراپا شر ہے جب تک ایمان نہیں لاتا. تو سر بھی غیر مسلم کو نیز جن کی تعظیم جائز نہیں ہے ان کو سر نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا تعلق بہاولپور سے ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. باپا، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ با جماعت نماز کے دوران اگر کسی نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے نماز توڑ کر فوراً نکلنا ہوگا یا نماز مکمل ہونے کے بعد اسے باہر جائے؟ تو باپا، اگر وہ اسلامی بھائی جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ پہلی صف میں موجود ہیں، تو آیا کہ وہ پہلی صف میں موجود ہیں تو کیا اس کے لیے پوری ساتھ فرما دے کہ اس کے لیے کیا ترکیب بنے گی؟ نکلنا چاہیے اس کو، کیونکہ صف قطع ہوگی، ورنہ اس میں طریقہ یہ لکھا ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھ لے، تو یہ کہ لوگ سمجھیں گے اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اب پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے یا نہیں، لکھا یہی ہے کہ یوں ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے. اب جہاں جہاں سے جگہ ملے لوگوں کو دھکا نہ مارے، جہاں سے جگہ ملے جیسے وہ پوری صف کاٹتے ہوئے جائے گا تو کوئی پکڑ لے گا کہ عوام تو یہ سمجھے گا نماز کوئی آگے سے گزرے تو نماز توڑ دی اس لیے، حالانکہ امام چونکہ آگے ہے تو امام کا سترا مقتدیوں کے لیے ہوتا ہے. تو اگر امام یعنی جماعت جاری ہے تو اب اگر کوئی بیچ میں یوں نکلتا ہے تو یہ نمازی کے آگے سے جو گزرنے کی ممانعت ہے وہ نہ رہی، تو یہ جہاں سے بھی اس کو موقع ملے بھائی نکل جائے. اب پھر مسئلہ یہ سب میں خلا ہو گیا، اب یہ بھی مسئلہ عوام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سب کو سرک سرک کر وہ صف کی جگہ بند کرنی پڑے گی. اب ایسی حالات ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں تو کوئی ایک کا تو پکڑ ہی لے گا کہ مولانا کہاں چلے، کسی کے کوئی جیب کاٹ کے تو نہیں بھاگ رہی ہے, یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ کے اس کو پکڑ لے. اب کیا کرے, اگر وہاں بیٹھتا ہے تب بھی صف کو قطع ہوگی نکلنے, ہاں امکانات ہیں, نکلنا تو ہوگا. اچھا بالکل جام ہے, سب جام ہوتی ہے, نکلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب دھکا مار کے بھی نکلنا ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی جیسے صف پر جیسے ہمارے یہاں تو بھی پوزیشن ٹائٹ ہے تو کیسے بیٹھے گا, صف دیوار کو ٹیک لگا کر یا دیوار سے لگ کر بھی بیٹھ ہی نہیں سکتا, جگہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ کہ ایسی صورت میں وہیں وہی خلا ہے اس کا, پوری کوشش تو کرنی ہوگی کہ وہ کہیں بھی. اب آج کل خلا تو بہت ملتے ہوں گے, وہ لوگوں کو سب پوری کرنا آتی بھی نہیں ہے, تو اس طرح وہ ہے بہت آزمائش. اگر کوئی پکڑ لے یا غصہ کرے تو نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈا رہے, کیونکہ یہ تو جو مسائل سمجھتا ہوگا وہی نکلے گا, تو اس کو غصہ نہیں کرنا ہے بلکہ وہ نرمی سے کہنا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جامع رضا عطاری حیدرآباد زمزم نگر سے 30 روزہ احتکاب کے لیے حاضر ہوا ہوں. باپا جان میرا سوال ہے, چھوٹا رومال اپنے پاس رکھنا کیا سنت ہے؟ جزاکم اللہ خیر. 3 روزہ, ہاں تو بیٹے وہ میرے کو 3 سننے میں آیا محسوس ہوا, 30 روزہ, ہاں ماہ رمضان کے پورے ماہ رمضان کے احتکاب کے لیے آیا ہوں. یہ عادت ڈالیں گے اسی طرح مدنی قافلہ بھی 30 روزہ بولتے تو کبھی 3 کبھی 30 وہ کنفیوژن, تو پورے مہینے کے قافلے, پورے مہینے کے احتکاب کے لیے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ خوش آمدید. سوال ذہن سے نکلیے. بابا چھوٹا رومال رکھنا کیا سنت؟ جیب میں جو ہم رومال رکھتے ہیں جیبیں ہوتی تھی کہ نہیں, یہ بھی سنت ہے کہ نہیں جیب؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر 2 مبارک چادروں میں رہتے تھے, زیادہ تر. تو اب چادروں میں جیب تو ہوتی نہیں ہے, تو جیب ہو تو بھی رومال جیب میں رکھنا سنت ہو یہ سوال بنے. البتہ کسی کپڑے وغیرہ سے وضو کے بعد خشک کرنے کی تو پڑا ہے, مطلب غسل کے بعد یا وضو کے بعد ہاتھ منہ پوچھنا, اس کی تو ہے مطلب صورت, لیکن وہی کہ جیب میں رومال رکھنا سنت ہے یہ نہیں کہہ سکتے, نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک